leikkiä. Tuommoinen yötiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakko on uskoa, kun se on fakta. Pakko on myös uskoa se, että jälleen kerran on sunnuntai ja se on Puhujankulman paikka. Tervetuloa jälleen kerran kuuntelulle tänne Vantaan Tammistosta on kaapattu yhteys striimipalvelimilta, joka kaatui tätä ennen, mutta ei se mitään. Viime viikko jäi meiltä väliin. Pahoittelut siitä, silloin oli flunssaa ja vaikka se mitä, mutta ei se mitään. Kyllä tästä päästään jälleen kerran käyntiin ja yritetään tänään sitten kuitata edellisen viikon aiheet. Onko niitä paljon tullutkaan? No, katsotaan. Panelistit on kuitenkin tänään paikalla perinteiseen tyyliin. Kutsutaan ovesta ensimmäisenä sisään Henrikki, tervetuloa pitkästä aikaa. Hyvää päivää Windows 7 ihmeellisestä maailmasta. Ui. Riskaapeli. Mulla piti silloin osallistua Windows 7 alla, kun mulla oli se pre-beta-versio ja se oli oikein uusi ja ihmeellinen juttu ja nyt tämä ei ole enää yhtään niin hieno. Mutta nyt satun olemaan tämän ääressä, kun olen äitini hotellissa ja kasinossa jälleen, niin tämä kone nyt on tässä parhaiten käsillä. No niin. Teikäläisellä ei sitä flunssaa ollutkaan, olisit ollut valmiina tekemään lähetystä, mutta... Meikäläinen tosiaan tässä... Kyllä on ollut, mutta en minä anna semmoista häiriä. Ai niin, joo, se on toinen asia, että antaako sen menoa häiritä. Eikä kyllä ollut viime viikolla. Että... Aivan. Entäs Erkka, tervehdys jälleen kerran. Hei. Sinulla ei ollut flunssa, sinulla oli vieraita. Minulla oli vieraita. Se on melkein yhtä paha. On joo. Paitsi vieraat lähtee helpommalle. Joo. Riippuu vieraista. Niin, no sekin on totta. Jälkitauditkin voi olla joskus helpompia. On sunnuntaina olemaan 3 eri settiä vieraita. Oho. Kyllä. Oliko tässä joku merkittävä syy, minkä takia oli vieraita? Vai niin kuin sattumalta tuli kaikki samalla tavalla? Sattumalta. Oho. Mä en edes tunne 3 settiä ihmisiä. 3 settiä ihmisiä. No joo. Entäs Eero Helsingin suunnasta? Tervehdys pitkästä aikaa. Päivää. Mukavaa olla taas pitkästä aikaa. Hei, muuten Google Docsia kuuluu aina heti alkuun haukkua. Oletteko te tietä tai löytänyt semmoista tapaa, miten voisi jakaa jonkun dokumentin samojen tyyppien kanssa, joka kanssa on jakanut jo aikaisemmin jonkun dokumentin? Mä en nimittäin löydä ja se on pikkus ärsyttävä. Nimittäin siis mulla on tossa yksi dokkari, mikä on jaettu 20 hengen kesken, niin pitäisi yksitellen kliksutella nyt ja toisen dokkari, minkä mä haluan jakaa niille. Ei tule pisteitä. Ei ole vielä yksikään ryhmän kanssa, jonka kanssa olen koskaan työskennellyt Google Docsin välityksellä, niin ei ole koskaan halunnut enää työskennellä kanssani uudestaan. Joo, ei koskaan tullut toista dokumenttia. Tehdään sitäkin muuten Google Docsissa. On yleensä vaan niin pieniä ryhmiä ollut, että en ole jaksanut edes etsiä muista. Hyvä pointti. Pistä palautetta. Pistetään. Miten se on? Palautajat puhujan kulmat. Joo, kysyn niiltä. Ne kulmat tietää aina kaikesta kaiken. Niin, sillä ei mitään tämmöisiä ryhmäkäytäntöjä tässä. Niin, voi tehdä omia ryhmiä ja on tarvimmin oikeuksia. No ei. Tänään mä huomasin, että se ei suostu muistamaan muotoiluja, mikä oli aika kiusallista. Se, jos se heitteli niitä tekstin kappaleita ihan mihin sattuu. Mielestäni meidän ykkösuutinen voisi olla joka viikko, että Google Docs on ihan perseestä. Niin katsotaan, jos joskus vaikka muuttuu, niin että se ei ole. Toi on siis jännä toi, mä en tiedä, se, kuinka paljon vaikuttaa tämä päällekkäin tovarointi, koska ei mulla niin ainakaan yksikseen ja silleen pienissä ryhmissä työskentely koskaan ole mitään ongelmia tottunut. Tai itse asiassa tämä puhujankulman lista on ainut. Ehkä johtuu siitä, että kaikki tulee aina varttia vaille ja sitten tukemaan niitä juttuja, niin siellä oi niin, tulee, se lista. pikkusen niinku semmoista päällekkäistä. Ei, mä teen yleensä sen silleen, että siellä ei ole ketään muuta ja mulla on ihan samalla lailla. Mä luulen, että ongelmat johtuu sinusta, koska mulla ei ole kenenkään muun kanssa ongelmia siinä kuin sinun kanssa. Ei, sulla on vaan niin lampaita ystäviä, että ne ei välitä ärsyttävistä ongelmista. Mä, se on niin. Se on juuri näin. Nehän tulee kyläilemäänkin ja kaikkea. Terveisiä lampaille näin. Niin. Jopa kolmessa setissä. Kaikki tutut polville. Ei saa nousta niin kuin podcast-lippuun. Jos olitte lenkillä, niin sori. Ja sitten meidän kavereihin, eli henkilöihin, jotka antavat meille palautetta edellisestä jaksosta kahden viikon takaa. Siis on annettu palautetta, joka oli tämä kuuluisa petoon irtijakso. Sieltä A pistää palautetta. Ihan hyvä jakso. Yhden jakson aina jaksaa kuunnella samaa vitsiä. Vasta jos jaksatte samalla vitsillä toisenkin jakson, alkaa homma tympiä, jota yritetään nyt välttää. Me jätettiin yksi ohjelma välistä, auttaako se yhtä asiaa. Nyt me voidaan jatkaa samalla vitsillä. Musta se on aika hyvä, koska mä en ainakaan koskaan enää muista sitä vitsiä seuraavalla viikolla, niin se tapahtuu niin, aika luonnostaan. Niin, älkääkä nyt muistuttako vai muistutaanko. Törmäsin mainioihin sivuihin. Tällaista olen kaivannut www.puhelinmyyjä.info. Kuvaavat itseään näin. Listaamme puhelinmyyjä infossa puhelinmyyjien ja muiden häiriköiden käyttämiä puhelinnumeroita. Vielä kun tämän saisi suoraan puhelimeen siten, että näyttäisi soittajan tiedot heti ja pistäisi hälytysäänen pois. Okei. Okay. Puhelinmyyjä. Mutta mulla ainakin yleensä puhelinmyyjät ja muuten soittaa aina niin kuin tuntemattomasta vuorosta, siis tämmöinen salainen numero. Yleensä. Niin se tekee, se on ärsyttävä. Haetaanko tässä numerolla? Hei, mitä helvetti, minä olen täällä. Saakelin puhelinmyyjä. Häirikkö. Häirikkö. Skype häirikkö. AR pistää myös palautetta. Kylläpäs Henrikillä oli poikkeuksellisen hyviä heittoja 7 kuukauden latenssi. Tämä mainittu herra saatana, jonka tunnistaa luvusta 666, on toiselta nimeltään Siulun vihollinen. Siulun vai Siulun, en tiedä. Sama lähde kuin luvulla 666, on se varmaan sielu. Ja sielu on ihmisessä tärkeintä. Se juuri tekee ihmisestä ihmisen edelleen sama lähde. Selittäisikö tämä, miksi saatanaan ajatellaan olevan paha? Kun saatana en ihminen. Mä edelleenkään näe siinä mitään pahaa. Ja sittenkö muuten, että jos ottaa tämän jakson numeron 106 ja ottaa sitten joitain numeroita pois, niin saa tulokseksi 17. Kuka koputtaa? Sanoa tulee sisään. Avaa. Päivää. Oletteko kuulleet Jehovasta? Kiitos. Sitä vastoin kirjainten muuntaminen luvuiksi ja niillä mielivaltaisesti laskeminen ja tuloksen viilailu, jolle mistään kotosi, vaikka sitä onkin harrastettu jo ainakin Napoleon ajoista lähde puuttuu. Jos tämä ei ollut kaikille kuulijoille ennestään selvää, niin tämän jakson jälkeen pitäisi olla. Kiitos ja hieno jakso jälleen. Pelot. Jehovista muuten tuli mieleen, että mä yhdessä vaiheessa, aina kun mä kuulin Helsingissä, niin mä olin saanut yhdeltä hihulilta, mä olin saanut semmoisen jonkinlaisen kirjasen, ihan pienen, missä kerrottiin näistä asioista, niin mä kannoin sitä pitkään taskussa silleen, että seuraavan kerran, jos joku tulee selittämään mulle niistä jotain, niin mä voin tarjota niille sitä kirjasta takaisin, että tai teillä on semmoinen, mulla on tämmöinen tässä, mutta ei tietenkään, kun oli valmistautunut asiaan noin hyvin, niin ei kukaan tullut mitään sanomaan, niin sitten jossain vaiheessa mä heitin sen vaan pois. Hyvä idea kuitenkin. Tila pistää myös palautta. Miksi ei tullut juttu silleen? No. Sulla oli semmoinen jännä hymy päällä näin, että sä tiedät tosi hyvää jutua ja haluat kertoa kaikille. Siitä ne tunnistaa toisensa. Se jos tulee liian lähelle, niin kuin, että kysy nyt muuta, tässä on jotain outoa. Ei, kyllä mä yritän vältellä näin. Se on musta hyvä, että nykyisin asematunnelissa niillä on rajattu se alue, millä ne saa liikkua, niin sitä täytyy vaan kiertää vähän sen, niin tietää, ettei ne saa tulla. Onko se sellainen aitaus? Ei, se on siinä niin kuin ne isot pylväät, niin niiden täytyy olla niiden pylväiden välissä. Okei. Sitähän nämä feissarit valitti siitä. Että. Joo, ja mä sanoin, ja mä kun näin, että ne valittaa sinne, niin mä olin niin vahingoniloinen, ettei mitään rajaa. 10 pisteen vinkki noihin kaikkiin WWF sun muihin tyyppeihin onnistuu aina se, että sanoo, että joo, maksan teille jo kerran kuussa sitä jäsenmaksua. hiljenee aina saman tien ja kiittää, vaan kauniisti ja lähtee toiseen suuntaan. Eläpä. Kokeilin, tai itse asiassa ihan kokeilin ansioituneesti, kokeilin sillä tavalla, että minä oikeasti SPRlle jopa maksan sitä. Niin sanoin, että mä maksan jo. Nyt. Että haluaisitko nostaa tätä? Ne pirulaiset. Mä tein yhdessä vaiheessa silleen, kun sieltä tuli niitä, mitä lastensuojeluyhdistyksen juttuja ne oli, että tuli silleen, että kiinnostaako lasten oikeudet, niin mä sanoin silleen, että ei, minä vastustan lasten oikeuksia. Sekin oli aika tehokas tapa hankkiutua eroon asiasta. Aivan aggressiivisesti vaan kyseistä juttua vastaan, niin ei uskalta ehkä lähteä väittelemään. Tila pistää myös vielä kerran palautetta, tai vielä kerran vielä yksi palaute oli kyseistä jaksosta. Mukavasti menee bussimatka Intiin puhkua kuunnellessa. Harmi vaan, kun pitää kuunnella aina viikon vanhaan jaksoa, kun lähtö on aina sunnuntaisin ennen kuin uusi jakso kerkeää ilmestyä. Että se podcasti ulos ennen kello 20 on muuten TJ105. Voisin tähän sanoa, että mulla on TJ0, jotenka älä tuu tänne kurkoilemaan. Se on tietysti ikävää, jos kello 20 joutuu lähtemään, mutta ikävä kyllä sitä ennen se ei tule ulos. Johtuen siitä, että nyt kellotetaan myöhässä ja tunnin verran, kun jatketaan, niin tämä loppuu noin kello 19 ja sitten on laatuaikaa vielä perheen kanssa tunnin verran ennen kuin muksu menee nukkumaan. Ja tämän jälkeen sitä editoin. Otin vapauden, otin yhteyttä esikuntaan ja pyysin, että jos he niin myöhästäisivät tätä kasarmille paluu aikaa. Niin, tässä nyt kerrotaan, mikä missä päin olet armeijassa, mutta sielläkin varmasti puhkua kuunnellaan jotenkaan. Oletteko ajatelleet tätä? Niin, ja toinen tietysti, armeijan ei ole mikään pakko mennä, joten asia voi hyvin helposti välttää. Yksi hyvä kieltäytyä niin on nimenomaan tämä, että kun puhujankulma tulee silloin sunnuntaisin, niin mä joudun aina kuuntelemaan viikon vanhaa jaksoa. Tietysti jos kuuntelee livenä ennen sitä, mutta sitten taas se bussimatka ei mukavasti. Ongelmia. No, itsellä on Intistä varmaan noin vähän 10 vuotta, että siitä on aikaa. Silloin ei ollut podcastejakin. Ole onnellinen, että on edes niitä viikon takaisia jaksoja. Mulla ei ole ihan niin. Mä itse asiassa laskeskelin tämmöistä teoriana, että niin kuin Intistä kuluneet vuodet, ne on ihan täysin suhteessa siihen kertyneisiin kiloihin. Mä kävin puntarilla kokeilemassa, niin kyllähän se pitää siis sinne päin näyttää. Okei, no hyvä. Miten sun muuten Pörnillä painonpudotusurakka edennyt? Tuli vaan tästä aiheesta mieleen. Ja jatketaan eteenpäin. Tuli ihan sieltä vauhtia. Puhujankulma kysyy osiossa, kysyttiin, että kumpaan sukupuolta edustat. Ja kansa vastaa, kun heiltä kysytään, ja on vastannut runsaalaisesti nyt, kun oltiin viikko vielä poissa. Meitä kuuntelee. Oli helppo kysymys. Oli, siinä olisi ehkä pitänyt olla vielä joku muu, mikä vaihtoi. Ehkä ne oltaisiin saatu tasan 60 vastausta. Miehiä 95% kuuntelijoista ja 5% naisia. No, eikö se tällaista tarkoita, että Suomen kansasta on näin? Se kyllä on aika epätasasta. No, mutta siis tämän, jos mieskin, jos se edustaa nyt naissukupuolta. Niin, no siis. Minä nyt on huono tässä kysymys, kyllä niin, joo. Minä olen tällainen. Kumpaa sukupuolta edustat päivisin? Niinpä. Ei tästä tullut yhtään parempi jakso. Pahoittelen. Kiitos palautteesta ja uutta kysymystä pukkaa jälleen kerran tänään kello 20 jälkeen. Senkin voi osallistua jälkeen päivisellä. Onko armeijassa VLANeja nykyään? En tiedä. Ei. Tässä sinä Pörnin niin palautetta. Sulla nyt tässä niin sanot, että Kaikusta löytyy puhujankulva kanava, mutta siis tällä blogin puolella sanot, että se et linkitä. Mikä äijä saa? Se tehtiin nopeasti. On niin paljon kanavia, mihin pitää päivittää yksi asia. Miten tänne logataan sisälle? Minne? Tänne. Sivulle. Logi, niin. Siellä on käyttäytynyt salasana sinne sivuun esimerkiksi. Sä voit käydä editoimassa sinne myös linkin. Mennään uutisiin ja ensimmäisenä uutisena, että Jaiku meni pilalle. Täällä lukee aina joksikin aikaa, mutta suuri siirtyminen on uuteen palveluun, eli Kaikuun, Jaikusta Kaikuun. Kuinka moni meistä on Kaikussa? Joo. Eli Jaiku, tämä hieno, joskus hieno mikroblogkauspalvelu itse asiassa hienoin kaikista. Niin tuota, kotimainen. Siinähän Googlen oston jälkeen se on aika lailla laahaillut ja tuota, nyt sitten sit tuli siirto tänne Googlen App Enginelle ja siinä rytäkässäni hävisi mobiiliklientin toimivuus ja vielä pahempaa se mobiilisivuston toimivuus. Nämä syöteimportit meni rikki. Tuli syötteitä pientä, ei ole. Pientä, niin, ei ole enää ollenkaan. Sitten alkoi vähän hidastella ja muuta. Onneksi siinä just varmaan viikko ennen tuota, kaikun porukkani. Eli ne oli rakennut hiljaisuudessa muutaman kuukauden aikana, niin lähteneet siitä, että kuten kaiku, eli niin kuin guulla, kaiku, vähän niin kuin kaiku, mutta guu, niin tuota, tämmöisen häpeämättömän ja ylpeydellä rakennetun, tuota, mikäs tämä on, kloonin. Kopio. Eli ihan täys kopio, kaikki samat toiminnallisuudet suunnilleen, mobiiliklientti ei tietenkään ole, ja sitten sitä on siinä pikkuhiljaa ovat kehitelleet samalla, kun palautetta on rynninyt, ja siellä alkaa nyt löytyä jo semmoisia toimintoja, joita jaikun odotettiin vuositolkulla. Ja aika hyvin ainakin tämä oma itse seuraamani porukka, niin tässähän varmaan viime syksystä asti on etsitty tämmöistä plan B:tä jaikulle näin, ja Twitter on ihan perseestä, ja Brightguidit ja muutkin on kurkattu, mutta ei nekään ihan toimi. Tämä kaiku on oikein hieno vaihtoehto. Plus tänne ei tarvitse jonoa suoraan rekisteröitykään vaan sisään. Kyllä. Tämä oli kyllä blokkaamisen ihanuutta. Kyllä. Oli itse asiassa mielenkiintoista seurata tämmöistä niin kuin massasiirtymistä. Siis koko ajan siitä on puhuttu aina, että joku, mä siirryin tonne ja on ihmisiä ollut Twitterissä välillä, kun jaiku ei toiminut ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä vaan tapahtui sillä tavalla, että se niin kuin vyöryy suurin piirtein kaikki sinne. Ja sitten kun kurkkasi jaikuun, niin se oli kuin aavikko siellä vaan ujelsi. Se oli se syvä hiljaisuus, mikä tulee puhujan kulmassakin, niin se oli se, mikä siellä ilmestyy, kun sinne meni. Se mun vähän harmitti siitä, että ei viime viikolla tehty, kun mä ajattelin, että mä olisin siinä jaksossa kysynyt, että mikäs nyt on se oikea paikka tällä hetkellä mennä. Ja tota, olisin vastannut, että kai. No, niinhän se tuntuu olevan, ja sitten mä silloin viikko sitten itsekin sinne siirryin. Mä itse asiassa tässä samalla juuri en olekaan sen jälkeen käynyt jaikussa, että vilkaista, että kirjoittaako sinne joku enää mitään tähdellistä. Siellä on spedejä. Spede, okei. Okay. Ah, niin joo, se oli. Joku outo spede. Ei, no, tuota, nimimerkki Viileä aloitti, että kaikki vaihtaa avatariksi joku spedekuvan. Ah, siitä se on lähtenyt, okei. Sori, en ole huomannut tätä, olisi sanonut sen kaikussa. Täytyy vaan muuttaa siinä. Tuota joo, mutta täytyy sanoa, että joo. Joo, Tällä pärjää, suomalaiset osaa tämän mikroblokkaus. Kyllä, toivotaan. Eurofolmelle ja kumppaneille suuri kumarus. Kyllä. Siis täytyy sanoa, että silloin kun, varsinkin kun sinne meni viikko sitten, niin oli vähän semmoinen, että no mitä järkeä tässäkin oli, että nörtit suuttuu siitä, että jotkut teoreettiset ominaisuudet hävisi ja sitten mennään toiseen palveluun, jossa niitä ei myöskään ole, mutta se on paljon parempi, koska täällä on enemmän potentiaalia siinä olla ja tuli vähän semmoinen, että no nörteistä nyt on vaan kiva vaihtaa palvelua sen takia, koska haluaa leikkiä uusilla leluilla, mutta tota noin, ei, kyllä minusta tämä aika vikkelästi on kyllä. Täytyy sanoa, että parantanut jo varsinkin sen jälkeen, kun silloin kun mä menin sinne, niin täällä ei pystynyt piilottamaan kommentteja tästä niin kuin yleiskuvasta ja se teki mun mielestä tästä ihan käyttämättömän ja mä käytännössä teinkin niin, että mä vaan kirjoitin sinne jotain ja menin äkkiä pois, kun mä en kestänyt sitä niin kuin, no suoraan sanoen paskan tulvaa, mikä sieltä tulee silmille, mutta nyt kun ne sai sen, niin nythän tämä on käytännössä sama kuin jaiku. Tämä ehkä tulee yllätyksenä sinulle, Henrik. Tuota, se ei suinkaan ollut niin kuin, tuota, nörttien speksivänkkäily, vaan tässä niin kuin, suuri huoli syksystä asti nimenomaan oli tämä, että ihmisille, että miten saadaan tämä sosiaalinen aspekti siirrettyä. Eli tämä semmoinen paikka, mikä tyydyttää useampia ihmisiä ja tämä vuorovaikutuskeskustelu siellä saadaan toimimaan samalla logiikalla. Eli ei tuota, se, mihin tietty verkosto on tottunut niin kuin jubattelussa on näin, niin tavallaan ei kaikkien tarvitse keksiä ihan täysin uusin, että miten ne, millä tavalla se toimii, niin kuin se uusi paikka. Tämä oli sinällään älyttömän hieno tarvinnut opetella mitään oikein uusiksi. No ehkä vähän jotain pientä, mutta... Joko se löytyy iPhoneille kaiku-klientti? Ei. Ei itse asiassa millekään puhuta, mutta mobiilisivuuthan toimii. M.Dotti-saitti toimii ihan hyvin. Mä en koskaan oikein näitä klientteja hirveänä. Facebookissa se on hieno, koska se on niin mieletön, niin kuin, tämmöiset klientit on ihan hienoja, koska ne on niin sekavia ne palvelut, mutta siis se, en mä vielä oikein nähnyt sitä, että jos se päätoiminnallisuus on nettisivulla, niin tehdään siitä vaan kevyempi nettisivu, niin se on ihan sama asia. Se on totta. Onko se ero kaikus? Just äsken lisäilin teitä täällä kovasti kavereiksi. Ei hyväksy. Joo, mä tein tänään sekä uudet Twitter-tilin, että nyt ajattelin sitä tonnekin liittyen. Mikroblokkaus on alussa. Minä olen kaikussa Henrik. Mä tein tänne myöskin geneerisen podcast-kanavan, johon mä ajattelin, että kuka tahansa voi. Ei kaikilla tarvitse perustella omia kanavia ja muita, ja täällä voi koordinoida enemmänkin tätä podcast-keskustelua ja ihmisiä ja muuta, mutta ei täällä kukaan muu ole kuin minä. Niin. No se pitää kertoa, että nyt kaikki tietää, että siellä on se. No ei tämä. Pistäpä Pörnin puhujan kulma admin-oikeuksia myös muille. No pistetään, kun sekin on uusi. Pitäisikö me mennä uutisiin? Me ollaan tässä jauhittu niin kuin ihan muuten tämmöistä niin kuin ihan epäolennaista. Tämä on uutinen. Kaikuun. Niin onkin. Tämä meni jo tämmöiseksi, niin kuin, että sorry, minä aloitin jakaakaan oikeuksia. Napataan tuolta vielä yksi henkilö mukaan, josko tuo toimii. Meillä on myös Lari paikalla. Tervehdys. Tervehdys. Yhteydet toimii sinnekin suuntaan. Joo, mä tässä koitin aikaisempaakin jo mukaan, mutta ilmeisesti mulla olisi kypessä tai pientä vikaa, kun ei mikään tuntunut liikkuva mihinkään. No niin. Ei se mitään. Mä suosittelen beta-softaa, niin tällä tuntuu toimimaan. Mä kuuntelin tuosta jonkun aikaa jo striimi kautta ja ihmettelin, mikä hitsi täällä on, kun ei mikään liiku minnekään. No hyvä, sitä saa täysin perille, mistä puhutaan. Mennään siis uutisiin äkkiä, eikä puhuta pelkästään jaikusta tai kaikusta. Se oli uutinen. Uutiseksi napataan seuraavaksi Apple, josta voidaan puhua sitten loppulähetys. Apple Kimarasta. No, tässä tulee siis kaksin taistelu ilmeisesti. Ensimmäinen uunista ulos on, että uusi Shuffle on vitsi, ja tästä voi sitten kisailla Eero ja Henrikki ilmeisesti. Henrikin mielestä se on vitsi, Eero mielestä ei ole. Tapelkaa. Miksi se on vitsi, Henrik? No, lähinnä se mun mielestä on vitsi sen takia, että koska siinä ei ole enää yhtä ainutta nappia, niin sun täytyy ostaa Applelta kuulokkeet, huomattavan paskat kuulokkeet, että sä voit edes laittaa sen päälle tai vaihtaa biisiä, se tekee siitä mun mielestä, ja sitten se alkaa olla jo niin pieni, että se, niinku, se on niinku aika monet on sanonut, että se on kun suoraan näistä sketseistä, missä Applen iPod-taktiikoita on pilkattu. Ja Eero, minkä takia se ei ole vitsi? No sen takia, että kyllä siihen sopii muutkin kuulokkeet kuin Apple-kuulokkeet, kunhan vaan semmoisia valmistetaan, missä sopiva kaukosäädin. Ja myöskin on lupailtu, että siellä on tulossa ihan erillistä kaukosäädin, että sä voit sitten kytkeä siihen mitkä tahansa kuulokkeet. Ja mun mielestä se on vaan... Joka tapauksessa sun täytyy ostaa erillinen lisälaite, että sä voit käyttää sun soitinta ja se on... Mun mielestä se olisi pitänyt olla siinä mukana siis. Nimenomaan niin, jos se adapteri olisi mukana, niin se olisi ihan ok, mutta sitten taas mitä järkeä on niin kuin, siinä, minkä takia niitä napeja voi laittaa siihen laitteeseen, onko se nyt niin kamalaa? Rahastusta. No Applehan sitä mainostaa myöskin tuommoisena, niin kuin, mikä tämä on, siis tällaisena koruna tai niin kuin periaatteessa tällaisena voi pistää nättinä se kauluksen, niin eihän siihen nyt mitkään nappulat sovi. Niin, jos on stimantteja ne nappulat. Itse mä olen suuri iPhone tai iPodin kuulokefani, mä oon käyttänyt siis loppuun useat kuulokkeet. Mulle mä en valita kyllä yhtään, että joutuu käyttämään näitä iPodin heittomerkit paskakuulokkeita. No en tiedä, mulla on itselläkin Apple-kuulokkeet käytössä ja ne tuntuu olevan erittäin hyvät verrattuna moneen muuhun. Ainoa mikä vetää vielä pitemmän korre oikeastaan noista, niin on Sennheiserit, mutta no. Ehkä ne maksaakin pikkusen enemmän. Niin, pitääkin vetää pitempi korja. Niin. Itsekin on käyttänyt näitä Applen peruskuulokkeita, mun mielestä ihan, siis varmasti on parempia, en mä sitä sano, mutta siis on reilusti huonompiakin. Minusta ne on nappeina, ne on miellyttävät korvassa, mutta ne on kyllä ihan niin kuin luokattoman huonolaatuiset, siis ne hajoaa ihan käsittämättömän helposti. Joo, tohon pitää sanoa, että lukin kanta on tehty semmoiseksi, että kun sä irrottelet sitä niin muutaman kerran, niin se on entinen. Ja mun pitää myöskin toi allekirjoittaa, nimittäin on tässä just kärräämässä takuuvaihtoyksiä kuulokkeita, mutta että hyviä ne on silti. No pää! Passi. Tuota, joo, mutta siis sinällään mun mielestä toi menee jo silleen semmoiseen niin kuin laiteluokkaan, että tää nyt on haluttu, että tää on tämmönen joku jumppavekoti tai lenkkivekoti, että pistät tuon jonnekin, missä se pysyy paikallaan tuon soittimen ja sitten vaihtelet biisiä tässä. Ihan siis sinällään, mun mielestä toi ei mene enää niin kuin edes samaan niin siis laiteharkinnassa edes toi suhla niin kuin samaan, mihin noi muut menee. Että niin ja tuossa on enemmän tarkoitus, tai ainakin mä koen, että se on enemmän semmoinen, että sä voit laittaa se laitteen sinne jonnekin taskuun ja sun ei tarvitse taskuun ja räplättä, että se on vaan siitä piuhasta, kun se on kuitenkin aina näkyvillä. Itse asiassa mä haluaisin mun touchiinkin tommoset kuulokkeet, koska touchin ohjelu on välillä vaan hankalaa taskusta. Siis uudessa touchissahan semmoisen saa siihen, eikö se saakin? Ainakin iPhoneissahan on tommonen. Enää saanut. Joo. Minun pitäisi ostaa, että maksaa miljoon. Eiku niin, se taitaa olla vain lisävarusteena. Se on lisävarusteena. Siis tavallaanhan toi vähän samaa sarjaa kuin toi MacBook Air, että se on justiin se tuommoinen niin kuin tyyli ja elämäntapa julistus, ei niinkään mikään oikea tietokone tai mikään oikea MP3-soitin. mikä minusta niin ehkä tässä nyt mielenkiintoisempaa siis se, että niin minulla menee pienemmäksi ja pienemmäksi ihan siis sinällä loogista, että ihan hyvä tarjota ihmisille, jotka tarvitsee tuommoista. Mutta siis se, mitä sitä ohjataan, niin tavallaan siinä saa sen kuulumaan sinne kuulokkeisiin sen biisin tai soittolistan, että sanoo sen ääneen. Onko se mun mielestä on ihan hyvä, että kuulee biisin kuulokkeista. Ei vaan niinku siis ei, tästä musiikin nimeen, että se lukee sen. Voice over feature. Että sitä ei ole pakko käyttää, mutta onko toi niinku hyvä idea vai huono idea vai? No siis ilman totahan se olisi aika mahdotonta pistää sinun useampaa soittolistaa, paitsi tai sinut pitäisi vaan itse muistaa, mitä milläkin listalla on. Kuinka moni oikeasti käyttää niinku noissa soittolistoja? Tuommoissa, niinku no ei tähän mennessä kukaan, koska toi on ensimmäinen malli, mihin saa soittolistaa. Niin, vaan tavallaan onko se niinku häirinyt ketään, että niinku haluaa semmoisen, minkä pystyy työntämään niinku rumiaukkoon ilman, että se niinku aiheuttaa mitään hihkasuja. Niin tuolta, niin se. Onko sillä tarvitse silloin oikeasti soittolistoja? Ei, itse asiassa soittolistat löytyy jokaisesta Apple iPod-tuotteesta. Ei ole, aiemmissa suhleissa ei kuulemma ole, että ainakin just kuuntelin MacBreak Weeklyä ja siellä aiheesta oli juttu, että kuulemma tämä nyt oli uusi uutuus tähän. Mitä nekin nyt tietää? Eivät he tiedä mitään, mutta hei, se mulla tuli itsellä tuosta vielä, että on niin pieni, että tästä mä olen ihan varmasti tulee varmaan viikkoja sisään semmoisia kuulokkeita, mihin saat on mokkulaan vaan lyöty jonnekin. Siis ihan niinku nappi, tai semmoisia niinku Bluetooth-headsetin kokoisia juttuja. Että lyöt vaan tuonne kiinni sinne ja sieltä tulee musiikit. Ja se ohjelma jossain korvassa. Eikö siinä ole tuo noin, mikä DRM-suojaus niissä kuulokkeissa? Ei ollut, se oli ihan uutisankka koko juttu. Että se oli vaan, siis se oli vaan siru, mikä on se kaukosäätimen ohjaussiru ja sit vaan kun joku Urpo meni ja ton avasi, niin just sillä että hahaa, täällä on tuntematon siru, tämä on varmasti jotain DRM:ää ja sehän oli sit ihan niinku. Niin, Applehan tarjoaa siis tätä kyseistä sirua ostettavaksi näille, jotka alkaa tekemään kuulokkeita, tai sitten he voivat tehdä itse myös sen, mutta sitten. Tai siis siinä ohjauskoodia, millä sen saa niin toimimaan. Okei, no mulla meni sitten toi juttu valla ohi. Niin. Onneksi kuuntelit puhuja. Onko niinku noista puheohi, tai noista ääni. Jos niinku kuvittelette, niinku kuuntelisitte jotakin, niin haluaisitteko te oikeasti kuulla niinku ääneen luettuna sen biisin nimeen? Lähinnä kai se on, että saa sen soittolistan nimen. Niin. Tietää, tai sitten jos siellä on podcasteja, niin saa kuulla, että mikä se on se jakso. Se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin sehän ei se laite itsessä, sillä ei ole kykyä muodostaa noita niin kuin puhesyntetisaatiota, vaan se niin kuin kattoo, iTunes kattoo sen sun soittolistat ja ne sun biisit, ja se generoi ne niin kuin sen koneen puhesyntetisaattorilla, ja sinne tallentaa ne siihen johonkin tiedostoon, että mä en tiedä, että kestääkö siinä aikaa ja muuta, ja siitä johtuu myöskin se, että jos sä käytät Windowsia tai Macia, niin sä saat eri äänen kertomaan niitä. Windowsilla sä saat sen Windowsin oletusäänen ja Macillä sä saat sen Macin oletusäänen kertomaan, okay, mikä se biisi on. Aha, se tulee siitä joo. Mä mietinkin, että kun kuulin vaan niitä demoja sitä äänestä, että tuota... Että kun oli siihen jos on Macillä näin, niin se kuulosti paremmalta se ääni, mutta siis se oli ihan joo, vaan, että se on käytöksestä tulee joo, se ääni. OS10 on parempi. Toi. Joo, joo. No niin. Ja suomen kieltä ei ole jotenkaan. Suomeksi. Saatiinpas nyt tikusta asiaa. No, mutta tikun kokoinenhan se melkein onkin, tai tikku äsken kokoinen. Kyllä mä, no niin, pika äänestys, onko tuo ihan persistä tuo sufle vai ei? Mä sanon, että on. Ei. Siis ei. Mun mielestä sillä on omat ostajansa. On sille omat ostajansa, mutta siis minä sitä ostaisin. Ostajatkin on perseestä vai? Sillä on omat ostajansa, mutta ne ostajat on justiinsa näitä samoja lifestyle-tyyppejä, jotka ostaa MacBookeria ja luulee omistavansa tietokoneen. No sille, että jos katsot näitä näin, niin siis sille varmaan niin nämä uudet nanot on niin painaa ja on niin koko luokassa sama kuin ensimmäinen sufle, että niin ihan siis, ette te tarvitse tuota oikeasti ihmistä, ottakaa parempi suorituskykyä, speksejä. Ja onhan se tietysti, siinä on myöskin se, että jos nyt on ihan pakko olla iPodi ja sitten ei ole tuota 80€ enempää rahaa käytettävissä, mutta siinä on se, että sitten 80€ saisi jo aika pirun hyvän jonkun toisen valmistajan soittimen, jossa niin kuin, jos haluaa niitä speksejä, niin saa huomattavasti paremmin. Eiköhän toi, sanotaan näin, että tuollahan on ihan selkeä oma ostajakunta, oma käyttäjäkunta, ketkä juuri tuollaisen haluaa, ja tuossa itsekin kun arasta juoksemista, niin myönnän, että kävi mielessä, että hei, toihan on kätevä, ton voisi ostaa, mutta kun mulla on nyt 3 näitä iPodeja, niin ajattelin, että ei oteta nyt sitä 4. Eikö ne myy kuitenkin niitä vanhoja sufleja edelleen? Myy. Eli jos on ainoa kerta, kun on jättänyt vanhan. Eli ne ei usko siihen itsekään. Se on mielenkiintoista. Apple on viime aikoina ruvennut tekemään sitä parin muunkin tuotteen kanssa. Että niiltä, ehkä niiltä alkaa mennä itseltäänkin usko, että ehkä me ollaan menty liian pitkälle tässä. No kyllä mun mielestä, siis, mihin ne tunkee mukaan niitä vanhoja versioita? Niin sitä mä just mietin, että niillä on vaan just käynyt niin, että niillä on ollut noita joku 2 miljoonaa varastossa niitä vanhoja, niin ei oikein viittinyt roskiinkaan niitä heittää. Ei ole saanut vanhojakaan kaupaksi. Niin. Mutta meneekö nyt uudet kaupaksi? On jotain speksejä kehisellä. iPhone sekä iPod Touch on saamassa uuden softaversion 3.0. Ja yes! Kopy ja paste! Ootas, mulla on täällä jingle, hiljaisuus. Noin. Ei se tuu läpi, hö. Huono jingle. Näet, se oli tuolis jingle. Eikö se tuukaan? Mulla on hyvä jingle. No, ei se tuu. Okei, eli nyt tulee kun kaikki ne, mistä on kritisoitu, kun ei ollut copypaste, tulee MMS, multimediaviestit. Nyt ne ei myöskään, ne toimi myöskään Applen puhelimissa. A2DP, eli stereo Bluetooth-tuki. Se on jees. Ja muutenkin Bluetooth avataan. Tämä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että tämä toimii tämä stereo Bluetooth tässä 3G-luurissa, mutta ei siinä aikaisemmassa. Joo, ensimmäisessä, koska se rauta ei pelitä samalla tavalla. Siitä oli vähän, että myöskään multimediaviestit ei toimi siinä ensimmäisen generaation iPhoneissa. Sitten tämä in-app store, eli pystytään niin kuin tekemään ostoksia ohjelman sisällä. Eli jos ennen piti sitä App Storesta ostaa, vaikka jos haluaisit vaikka sanotaan vaikka näitä matkaoppaita, niin sun piti aina ostaa yksi ohjelma per matkaopas. Eli se matkaopas oli ohjelma. Nyt sä jatkossa, niin se voi mennä sille, että lataat sieltä sen matkaopasohjelman ja sitten sen ohjelman sisällä teet ostoksia. Pätee myös niin kuin peleihin, eli voit ostaa lisäosia peleihin. Niin edelleen. Ja Spotlight. Kyllä. Eli siihen tuli kokonaan, jos on iPhone kautta iPod tuttu, niin Touch tuttu, niin siinähän pystyy niitä ohjelmia jakamaan semmoiselle välilehdille. Niin nyt sinne tulee sinne vasemmalle puolelle niitä välilehtiä. Eli kun pystyy heittämään, niin sinne avautuu Spotlight, eli pystyy hakemaan kaikkea dadaa, mitä löytyy laitteesta. Se se haku tuli myös muistaakseni mailiin, ja se maili pystyi nyt hakemaan myös palvelimelta, mikä oli ihan kätevää. Tämä Bluetooth mahdollisti tämän iPhoneien välisen keskustelun, eli pystyi pelaamaan vähän samaa peliä niin kuin tuota, ilman tämmöistä monimutkaista paritusjärjestelmää, vaan jos on kaksi iPhonea, jolla on sama peli, jotka tukee kaksin pelimoodia, niin panna se kaksin pelimoodi käyntiin, niin se skannaa automaattisesti, ketkä on pelannut tätä samaa peliä, että kuka haluaisi pelata. Ilmeisesti en tiedä, onko näissä PlayStation Portableissa tai näissä, mitä näitä on, näitä Nintendo DS, onko niissä samantyyppinen? Joo, nehän käyttävää. Tänne menee Wifin kautta. Joo, ja siis, ja siis kyllähän tuossa iPhoneissa on nytkin ollut kaksin pelejä, mutta ne on mennyt just Veilanin kautta. Joo. Että et sinänsä mä nyt en ymmärrä, mitä, tai niin kuin mitä lisähyötyä tuosta Bluetoothista saadaan, paitsi nyt se, että silloin sitä Wifiä voi käyttää ehkä johonkin muuhun, mutta sehän on taas mahdollista kuin jo monia joo, mutta toi noin, niin, niin. Eli miksi just Bluetooth, eikö se on nyt kuitenkin aika lagisempi ja muutenkin hitaampi? No mä en tiedä, siinä esimerkiksi oli näitä, että tuolta, se ilmeisesti, sitä ei kauheana tarvitse sitä ilmeisesti siirrellä sitä rojua kuvinkaan usein, että saadaan synkkaamaan kaksi peliä. Ja niin, että, niin heittää irkissä, että PT kuluttaa vähemmän virtaa. Niin, wifi. Että tuolta, tavallaan se ei tarvitse batteria kuluttaa ihan niin Jeesuksen paljon. Sitten tämän tuli näitä, nyt just tätä nyt tekivät kanssa paljon, taisivat tehdä näissä ohjelmistossa, eli niin kuin semmoisia, mitkä olisi pitänyt olla jo siinä ensimmäisessä, mutta nyt tuodaan ne ja sanotaan niitä uudistuksiksi, eli niin kuin se, että niin kuin useampi ohjelma nyt tukee jotakin sitä isompaa näppäimistä, Kyllä, siis periaatteessa vaakanäyttö tuli nyt kaikkiin, joo. Se oli aikaisemmin vaan pelkästään selaimessa, mutta nyt myös tekstiviesteissä ja sähköpostissa ja miksi Pörni, sinne tuli keynoteissa sanoa, että niinku tekstiviestejä voi nyt deletoida? Eikö niitä ennen voinut deletoida? Ei yksittäisiä. Ei yksittäisiä, koko viestiketju. Sä voit poistaa kaikki, siis, sehän, siis se tulee keskusteluun, siis ei kaikki, mutta siis yhden keskustelun. Eli kaikki tekstit viestit, jotka olet käynyt itsesi ja vaimosi kanssa esimerkiksi, voit poistaa. Siis tästä meidän olemattomat listat muuten uppuu mun mielestä, että se kaikkein hienoin uudistus, mikä tuossa oli se, että toi kolmannen osapuolen softalla pystyy käyttämään ulkoista rautaa, minkä voi pistää, joo, sinne dock-liittimeen. Eli voi pistää viivakoodiskanneria tai mitä tahansa kaikkea mahdollista hauskaa. Niin tai vaikka jos niin laittaa johonkin kajareihin kiinni, niin ekvalisaattori. Toi oli, keltämättä toi oli yksi niin sinällään hienompia oivalluksia, että pystyy piuhalla tai Bluetoothilla pistäänkin. Mutta toi nimenomaan, koska toi harva laitevalmistaja pystyy tekemään ympäämään johonkin tuotteeseensa niin paljon potkua, prosessoria ja tuommoista näyttöä sillä, että se laite olisi edelleen, että joku ostaisi sitä. Niin tavallaan tuossa nyt tulee semmoinen markkina, että sulla on jo se luuri, niin saat kaikki hienot verkko-ominaisuudet ja muut ja ostat halvemman laitteen, koska siinä ei ole muuta kuin se dummy vaan. Mutta sanokaapas, mitä hyötyä tästä 3.0 on iPod Touchin käyttäjille? Joo, ei yhtään mitään. Tätä meinsin just Henrikiltä kysyä. Hinta on 995. En meinaa ostaa. Niin. Spotlightti. Stereo Bluetooth. Ai niin, hei, push notifications. Eli tähän on mennessä niin kun sinne keynoteissa ne just jotain, että miksi ei moniajoa sallita. Että niin periaatteessahan se jaksaisi vähentää moniajoa, mutta niin kuin mitä ne on, tietenkin ne on itse niitä testailu, niin ilmoittaa ne lukematkin, mutta siis se, että kun moniajossa on ohjelmia, niin se syö akkua niin kuin mitään, jotain 80% nopeammin. Mutta sitten jos tulee tämmöinen push notifications, eli tavallaan ne ohjelmat edelleen sammutetaan siltä alta, mutta Apple ohjaa tavallaan sitä tietoa omilta palvelimiltaan sillä, että jos vaikka joskin tämmöisessä instant messaging ohjelmassa tai sähköpostiohjelmassa, niin jos sinne tulee jotain uutta kamaa, niin se Apple pystyy työntämään pingaamaan sitten tätä iPhonea kautta iPod Touchia, että nyt olisi uutta kamaa tulossa. Ja sitten sä pystyt vaihtamaan sitä ohjelmaa. Eli sillä niin päästään, niin kuin, oliko se huomattavasti kevyempi akkukulutukseen ja siihen, että ei syö niin paljon prosessoritehoja. Joo, oliko muistaakseni 20%, kun taas joo, 80% toi on söi niin kuin taustaprosessit. Toi on myös, mikä tulee tuohon Touchiin, että se niin kuin saattaa niin kuin muuttaa sitä ohjelmien käyttäytymisluonnetta aika huomattavasti. Ja tuolleen kun ne nyt sen selitti, niin ne, ei toi välttämättä siis huono ole toi push notifications. Tietysti meillä on edelleenkin softia, jotka mun mielestä mä en voi käsittää, miksei käyttäjä voi itse vaan valita, että tämä esimerkiksi pyörii taustalla. Jos nyt mun akku kuluu nopeammin, niin se on no, minun valintani ne, siis. Niin kuin ne sanoo siinä, että näin on ne päättää sun puolesta. Me ei haluta, että meidän laitteilla kellään tulee surupuseroon sen takia, kun menee no, tehot häviää. No, se on totta. Ostakaa jotain muuta. Siis sinällä niinku, vaikka minusta niinku, tällä tapaa ihan ääliötä, että niinku, ei anta ihmisten niinku, itse päättää, mutta toisella tavalla niinku, kunnioitettavaa se, että halutaan kontrolloida sitä, mutta en mä tiedä, kumpi nyt on parempi tapa. Ja kun miettii, millaiset ääliöt niitä laitteita käyttää, niin ei se välttämättä ihan tyhmä ajatus ole. Niin, Applehan siinä keynoteissa ilmeisesti, en ole itse sitä nähnyt enkä kuullut, mutta on kuullut välillisesti, että ilmeisesti he taisivat asian muotoilla Applemaiseen tyyliin, että te ette halua monia joa. Sitä ei tarvita. No, sinällä olisi ihan mielenkiintoinen, että varmaan, mä luulen, että ne on niin oikeasti varmaan testannutkin sille, että niillä on monia jo versio ja tämmöinen ei monia jo versio ja sitten, niin kuin, että okei, miten käyttäjät tikkaa. Siis niin aivan varmaan ovat kokeilleet, että en tiedä, jos ne siitä on päätynyt tuohon, niin, että on parempi, niin okei. Mutta toi mikä oli, siinähän niin hirveän paljon ne julkaisi myös näitä apeja, eli niin kuin tässä nyt tulee jotain lisätä uutta ominaisuutta, josta niin osaa just tämmöisiä näitä, voit deletoida se niin kuin tekstari. Mutta se, että niin kuin hirveän paljon tulee niin kuin näihin, miksi tätä API sanotaan, niin rajapintoja eri juttuihin, eli niin kuin vaikka näihin ohjelmistorajapintoja, niin esimerkiksi niihin sensoreihin, jotka tunnistaa niin kuin asentoa, että nytkinhän niitä voi käyttää, mutta niin kuin jatkossa niitä voi käyttää entistä tehokkaammin ja sen semmoista. Sitten karttaa tuli pysty käyttämään. Ja ai niin joo, hei, navigaatio tulee, niin kuin tämä turn by turn. Kyllä, tulee mutta ei voi käyttää Google Mapsia, koska joo, Google Maps ilmeisesti sille, että nyt niin kuin ohjelmia kun kehitetään näille, niin ei tarvitse tuoda omia karttoja, vaan voi käyttää sitä olemassa olevaa Google Maps-sovellusta. Mutta sitten jos haluaa tehdä navigaatiosofta, niin sitten lisenssit ei vaan riitä, vaan pitää tuoda omat kartat. Ja sitten oli jotakin tämmöistä niin kuin YouTube, kun siellähän nyt on joku se YouTube tämmöinen ohjelma kyllä olemassa, mutta sitten, että niin kuin siihen nyt pääsee esimerkiksi siihen tiliin käsiksi enemmän, että aivan. Ja tämän tyyppistä, joka niin sinällään periaatteessa pystyisi siinä web-sovelluksessakin hallitsemaan, mutta kun eihän siinä ole flashia, niin eihän siitä tule mitään. Niin, flashia muuten ei vielä tullut. No ei, varmaan tuleekin näkemäänkin. Videosta ei tuossa puhuttu mitään, mutta siis MMS-stä, siihen tulee joku, eikö siihen tule tämmöinen joku nauhuri? Joo, siis niin turha idea kuin olla. No joo. Siis softia löytyy vaikka kuinka paljon nyt, niin kuin julkaisi, ei tähän sana tuonne ääninauhuri, silleen niin kuin, niin. Mm. No ei tarvitse ostaa. Katsotaan sille 9.95. Kyrsii niitä, jotka on tehnyt sen softaan. Sinä ei ole edes mikkiä. Mutta kun MMS-ominaisuutta esiteltiin, niin siitähän ei puhuttu sanallakaan puhuttu videosta mitään. Ei. Mutta jos niinku se viestiprotokolla tukee siis kuitenkin sitä, että sinne pystyy tuuttaa videota menemään. Ja no ihan sama, mitä dataa sinne puskee. Mutta mä voisin jopa niinku veikata, että niinku kunhan se julkaistaan kesällä tämä näin, niin se seuraava rautaversio tukee jo videota, koska olisi jotenkin vähän noloa, jos niinku tuetaan MMS-viestejä, mutta ei tueta videota sitten. No siis kyllähän tuo nykyinenkin rauta jo tukee videota, koska tuohon jailbreakatulla puhelimellahan pystyy videota kuvaamaan. Joo, no ei se rautakysymys olekaan, vaan siis. Ei softakysymys se on, että ehkä sitten vielä tapellaan, mutta niin, tämmöistä on kuitenkin tulossa ja siis tällä hetkellä jo kehittäjille ulos kesällä sitten meille tavallisille kaduntallaajille ja ilmaiseksi iPhoneille, myös sille vanhemmalle versiolle, mutta siinä on muutamia featureita, jotka eivät tule tähän vanhempaan iPhone-versioon ja iPod Touchille sitten tietysti perinteisesti maksullisesti 995 hintaan luultavasti myös Suomessa. Täytyy kyllä Larin kanssa olla samalla linjalla, että siis minäkin sanon, että nämä on ihan hyviä niin kuin etenkin puhelinkäyttäjille nämä uudistukset, mutta mä en niin kuin mistään näistä ole niinkä innoissa, niin enkä mäkään aio sitä päivitystä varmaan ostaa, koska siinä ei ole niin kuin mitään sellaista niin... Koska se ei tarjoa mitään sulle uutta. No lähinnä se on siinä applikaatiopuolella, ja jos siinä olisi, mutta ne ei ole musta niin, tarpeeksi. Ei se ole semmoinen uudistus, minkä takia sä haluat. Sä. Jos siellä olisi riippuu, uudistuksia, esimerkiksi että tuetaan uusia videoformaatteja tai... Hei, nyt sä voit, tehty, hei, iPodissa sä voit ravistaa asioita. Sitä ja se sekoittaa soittolista. Tää? Silläkin saa erillisen applikaatio, mikä tekee. Siis mä maksan sitä 20 vaikka. Hei, tästä mun täytyy kysyä, kun tämä esiteltiin tämä hienosti, tämä leikkaa kopioin liitä. Ja sitten huomattiin, että jos sä haluat niinku tähän anduun, niin sä ravistat puhelinta. Kenelle mulle tuli sellainen fiilis, että miksi mun pitäisi ravistaa puhelinta? Kaikki aikaisemmat jutut sä teet koko ajan sormella, ja sitten kun sulle tulee undo, niin sä ravistat puhelinta. Miltä loppuu napit? No niin, just, mutta olisikaan siihen jonkun sormieleen keksinyt, kolme sormea siis, ruudulla tai jotain, mutta niin kuin, miksi mä ravistan puhelinta? Siis täytyy sanoa, että selkeästi se on monille kova juttu, se, että voi käyttää copypastea. Täytyy sanoa, että mä muistan, että mä oon ehkä käyttänyt kerran copypastea mun puhelimessa, mä en ole koskaan osannut kaivata sitä mitenkään erityisemmin, että koska se on, niin se on vähän hämmentävää. Että mä en käytä puhelimessa copypastia aika useinkin, mutta siis, come on, mulla on soitin, mikä soittaa, ja mukaan siihen tarvitsisi saada copypaste. Täytyy kyllä ihmetellä, että minkä takia tuo hinta on noin kova, vaikka siis ne puhuu siinä koko ajan, että no 10 taalaa, eihän se ole mitään. No tietysti jos kurssivertailu ottaa, niin ei varmaan olisikaan eurossa niin paljon, mutta... Ei ne on aika samassa taas nykyisin. Mulla on aika paljon käyttöä sitä, että mä siis surfaan tuossa yllättävän paljon netissä tuolla. Ja sitten... Vai löytyykö se tästä näin... Tämä ominaisuus, uusi ominaisuus siitä, tai ostoidea siitä, että koska kuitenkin maailmassa on niin paljon tämmöisiä Apple-hypettäjiä, jotka haluaa, että kaikki on viimeisen päälle, ihmiset yleensäkin haluaa, että heillä on aina se viimeisin pukisin softa aina siinä omassa laitteessaan, niin ehkä tämäkin on sitä, että maksakaan 10, niin tekin saa tätä 3.0. Niin no, se kymppihän tulee siitä jostakin, tämä, mikä jenkeillä on se joku ihmeellä. Starbanks-Oxley, mutta se siis, niin. Mutta siis se on aika, sitä on se on siis lain mukaan se ei pidä paikkansa ollenkaan, koska se ei vaadi todellakaan, ja siis jos ottaa huomioon, niin eihän yksikään käytännössä toinen ainakaan iso laitevalmistaja niin kuin laitteen softapäivityksestä pyydä rahaa. Mutta tuleeko niin kuin se... Mä en tiedä sitten, miten toi menee, että niin, no en tiedä. Ja sitten sen ei tarvitsisi olla 10, että jos se olisi vaan siitä kiinni, että silloin kun se oli se MacBookien VLAN-päivitys, niin mitä se maksoi $2, että sen ei tarvitsisi olla mitään sen enempää. Ja siis nyt kai tässäkin notissa ne ei edes väittänyt sitä Starbanks-Oxleyta syyksi, ne vaan sanoi, että 10, kiitos, näkemiin. Mutta mut ajatellaanko tuossa sitä sitten niinku enemmän sitten, niinku, no ei sitä voi ajatella niinkään, että se olisi niinku käyttistason, että niinku vähän niin päivität käyttistä, että tämä nyt niinku hyppää. No niinhän ne sitä perustelee, mutta niin. Minkä takia se sitten ei maksa mukaan iPhoneille, jos kyse on siitä? Niin, siinä, on siinä ne vetos siihen, että kun se on tavallaan tämmöinen tilaustuote, että sä niinku... No niin, mutta eihän niistä... Eli sä niin kun tavallaan ostat sen ja sitoudut siihen niin kun laitteeseen moneksi vuodeksi. Mutta Applehan ei saa enää niistä subscriptiorahoista mitään, että siinä mielessä se ei toimi. Eikö me voitaisiin mennä jo eteenpäin tästä? Kyllä, mutta hyvä. Kesällä jäämme, siis odotamme kesää kahdesta syystä, se, että tulee lämpöstä ja saadaan copypaste vihdoinkin sitten prassaillaan sillä. Niillä on Apple Touch, joka ei viittele sitä päivittää. 3.0 löytyy vihje uudesta jotain tuotteesta. Niin siellä koodissa on niitä koodeja, koodissa on koodeja, siis siellä tunnistetaan eri laitteita eri koodeilla, eli siis se ensimmäinen iPhone oli iPhone 1.1, 3G oli 1.2, nyt kai siellä on 3.1, että tästä on puhuttu aikaisemmin, ja sitten siellä on vihjeitä uusista iPodeista, mikä nyt sinänsä H Apple päivittää laitteitaan. Sepä se on siis jännittävää ja uutta, mutta se mikä siellä on mielenkiintoinen, niin siellä on semmoinen kuin iProd 1.1, se oli. Eli ilmeisesti lyhenne iProduct, niin sitä sitten spekuloidaan, että mitä sieltä nyt on sitten tulossa. Ja toi itse asiassa toi seuraavakin otsikko liittyy hyvin vahvasti siihen. Ja oliko se näin, joo, niin näitä, että se melkein voisi varmaan tässä samassa käsitellä, eli tämä, että on nyt tullut näitä vihjeitä, että joku aasialainen kosketusnäyttövalmistaja olisi isoja eriä toimittamassa Apple. Joo, nimenomaan vähän isompia kosketusnäyttöjä kuin mitä iPhone on. Niin. Oliko ne jotain 10-tuumaisia? 9,5 taisi olla jotain semmoista. Niin. Joo. Ja toi on se, että tota kautta ne on tullut ne oikeasti hyvät huhut aikaisemminkin, että koska pakkohan ne on jostain tilat. Mä mutta hei Veikka, seuraavassa iPod Touchissa on mikrofoni. Koska miksi? Koska ainakin näillä pelipuolella näin, niin mitä nyt tässä demoili, niin esimerkiksi mikä tämä Ocarina, mikä se on se huilu? Joo. Simulaatio, näin. Että siis se, että millä tavalla nyt tuossa keynoteissakin sitä nosti esille, että tavallaan miten tuommoiset, sinä esimerkiksi sinä puhallellaan siihen mikkiin, niin se pystyy luomaan musiikkiin. Nyt pitää korjata. Ocarinaa tuli eilen päivitys, jossa pystyy myös soittamaan ilman puhallusta nyt. Nyt voit ostaa Touchilleskin Ocarina. Joo, mutta niin kuin se, että... Ei, se on ihan hauska. Siinä ne demo oli kaikkea niin kuin, just tämmöisiä sitä Bluetoothia esimerkiksi sillä, että siinä oli joku toinen soitin, en muista mikään, mutta siinä kun pystyi soittamaan useammalla... näin soittimella, ja se Bluetooth synkkasi se näin. Mutta okei, no se oli niin kuin yksi tämmöinen mikki-esimerkki. Toinen oli se, mikäs niillä oli se first person shooter, tänne demos, ihan semmoinen nätin näköinen. Ja siinä pystyy pingaamaan niin kuin kaveria ja niin kuin verkon yli, että minäpä pelailen, että tuuppa sinäkin pelaamaan. Ja siinä myös myöshän oli, että pystyy ääntä käyttämään pelin. Joo, siinä oli niin kuin voice over siinä. Joo. Eli sinä pystyt niin kuin huutelemaan demoille sille, että jotain tämmöistä kuakityyppistä juoksentelevat ja ammuskelevat näin, niin sitten ne huuteli siinä sitten, että kuitenkin ne on aika voimakkaasti niin kuin pelialustaksi työntämässä, niin jotenkin tuntuisi loogiselta, että se tämmöinen peli, missä käytetään ääntä tai just jotakin puhallelua tai vastaavaa. Niin. Pitääkö first person shooterissakin huuttaa, että laukaus. Sarja. Ja kun siinä napit loppuu kesken, niin se sama juttu. Kyykisty, juokse. Juoksa, niin sitten heilutetaan sitä. Mikäs on sitten, käske tämä menee maahan? Asevalinta on semmoinen shake to shuffle. Katsotaan, mikä tulee. Väärässä. Voisin siihen komia joku pumppuhaulikkopeliin näin, niin sitten voisi... No joo, hakkerit niin, aseen lataus tietysti tehdään oikean aseen liikkeitä jäljittelemällä. Eli vekotin heitetään vaan kunnon liike alas ylös. Aivan. Ja pumppuhaulikko lataantuu. Ja iPhoneen pidetään tuossa uumalla ja nopeasti siitä semmoinen laukaisu ja takaisin holsteriin. Crackerit ovat murtaneet iTunesin lahjakortin avaimen. Tämä jakso on kyllä tämmöinen hopeinen puhujan kulmakin. Vähän joo, mä tässä mietin, että eikä mulla ensi viikon jakso on mitään puhuttavaa. Ei, no, sä voi laittaa tämän samaan. Kopypastean tämän tästä. Mutta sä et pysty sitäkään vielä tekemään kopypastea ainakaan iPhoneilla. Mistä tullaan huutelemaan kommentteja, että vanhaa. Mutta siis, joo, jotkut hakkerit selvitti, että tämä lahjakorttisysteemi, mitä sä voit lähettää ihmisille, kun sä pistää sen koodin, että no tällä koodilla saa tämän ja tämän verran, niin se on ihan tämmöinen samanlainen key generator-systeemi, kun on peleissä usein, ja niitähän niitä keycrackereita on pyörii ruotsalaisissa ystävällisissä palveluissa paljonkin, niin se oli ihan sama systeemi, ja ne sai murrettua sen koodiavaimen, niin nyt ne on myynyt niin kuin niitä lahjakortteja kymmenesosan sillä lahjakortin todellisella hinnalla, että jos haluaa piratisoida sillä tavalla niin kuin semilaillisesti tai haluaa, että jää semmoinen hyvä fiilis, että no kyllä mä ostin nämä tuolta iTunes Storesta niin sen sijaan, että menee käyttämään näitä ystävällisiä ruotsalaisia palveluita, niin noin siitä on sitten. Konkreettisempaa varastamista, koska kun sä käytät noita, niin se sisällöntuottajahan velottaa Applea, mutta Apple saa vaan tuon... Se on Applelta ihan oikein. Minä olen maksanut kaksi kertaa iPod Touchin päivityksistä. Kyllä ne mulle aika monta biisiä on velka. Niin, hei, on ostanut niitä näin. Että, nyt tulisi niinku kerrankin semmoinen päivitys, jos olisi jotakin ihan oikeaa tavaraa. Siis 2.0 päivityksessä tuli kolmannen osapuolen softat. Siitä mä olin valmis maksaa. Mutta siis... No copy-paste. Mutta... Joo, onhan toi siis, jotain mun piti sanoa, mutta ei Erkka antanut mun. Riistetään Applea, ei artistia. Niin. Joo, hyvä linja. Kävitte ostaa jo näitä. Puhujan kulma testaa osiossa. Joo, se mun piti justiinsa sanoa, että sinänsä, että jos sä siis maksat esimerkiksi 260 € tai dollarin lahjakortissa, sä maksat sen... mitä se on, $2.60, niin sun täytyy antaa luottokorttitiedot niille hakkereille, ja mä en ehkä ihan ensimmäiseksi. Ne on ovelia. Tietysti tuossa on se, että jos se oikeasti toimii, niin siinähän on se, että niiltä varmaan saa niitä jenkkikoodeja, niin sitten voisi käyttää jollain tunnuksilla jenkki iTunes Store ja hankkia sieltä TV-sarjoja ja muita semmoisia, mitä ei saa Suomesta. Mutta en nyt ensimmäiseksi menisi suosittelemaan niin piratismia noin ylipäänsäkään, saatikka sitten luottokorttitietojen antamista hakkereille. Musta ne saitit, ne mitä löysin, kävin kattoon näin, niin ne oli kaikki kiinaksi, eli tavallaan siinä tuli jo semmoinen este, jonka yli en päässyt näin justiin. Joo, murtautuminen Mäkkin onnistui alle 10 sekunnissa. Onko tämä niitä hack to own, mikä se on, jotain. Joo. Ja on sama tyyppi, joka oli viime vuonna kanssa. Tämä on jotenkin taas niitä otsikointi, just alle 10 sekunnissa. Ties kuinka monta kuukautta se on sitä hommaa valmistellut. Okei, se on hyvä 10-sormijärjestelmässä, mutta ei tuonut kyllä mistään muusta kerro. Niin, ja siitä, että se ei ole kertonut Applelle löytämistään aukoista, mikä on aina hieman kyseenalaista. No jo menee sille, että ne yksityiskohdathan julkistetaan sen jälkeen. Ne julkistetaan, mutta sen on täytynyt aika pitkään niin kuin pitää sitä tietoa itsellään, että se on... No ei, sillä saa 5 tonnia. No joo. Kyllä mäkin pitäisi tiedon itselläni, jos mä en sieltä 5 tonnia itse rikastuisi. Ties vaikka se ostaisi niillä 5 tonnilla iTunesista biisejä. Tai niin taas tässä oli kiinalaisia lahjakortteja. Se on vielä enemmän. Se on kyllä totta. Niin. Tai jos se 5 tonnia onkin vaan lahjakortti. iTunes Store. Kyllä sitten harmittaisi. Kyllä se totta. Joo, mutta erotaisi tästä nurista jostakin muuallekin tästä, että... Tämä 10 sekuntia, että... Eli tämä on vanha! Tästä on nuristu aikaisemmin. En mä kyllä muista, että tästä on aika julkisesti nurissa. Joku nurisi tästä näin, ja, tai siis aika monessakin paikkaa tästä niin kuin ihmiset on inissy, että niillähän on niin kuin ne valmiina jo, että, niin kuin niiden pitäisi niin kuin mennä kylmiltään kräkkäämään sisään. En mä nyt siis sitä sano, mä vaan sanon sitä. Et sinä ollut sinä, kun se oli joku toinen tämä lueskeli, no niin. Joo. Siis onhan tässä se, että eikö tässä kuitenkin mennään niin kuin NS-pakastamentyyn koneeseen. Se tarkoittaa sitä, että jos sä jättäisit konees vähäksi aikaa sillä tavalla, niin sillä menee 10 sekuntia, niin se on häkännyt sen sun koneeseen. Joo, se on, ja siinä on siis kaikki se, totta kai ne on niin kuin etukäteen valmistautunut siihen. Ei se mun mielestä se, että jollain ei mene kuin 10 sekuntia, että sä pääsee. Oikein kyllä valmistautuu etukäteen. Menikö ne siihen koneelle niin kuin silleen ihan suoraan vai verko yli? No se tässä on just on, kun siitäkään ei ole niinku kunnolla annettu selonteko, että mentiinkö verkon ylitte vai mentiinkö jonkun lähiverkossa tai jossakin lähiverkkojaossa olevan reijan kautta vai jossakin VLAN ajurissa olevan reijan kautta, niin kuin silloin yhdellä kerralla. Ja sitten tässä on myöskin on se, että tämä Charlie Miller kyllä ilmeisesti sanoi, että mikäli että tämän aukon lisäksi hänellä ei ole tiedossa yhtään ainuttakaan aukkoa, eli tätä olisi ollut, niin hän ei olisi ollut mitään, mitä hän olisi päässyt sisään. Eli siinä mielessä on vaikuttaa ihan hyvältä tuo turvallisuustilanne, mikä on periaatteessa se vaan, mitä nämä uutiset on unohtanut. No, joo, mutta... Mutta hei, ottanut huomioon, että jos tämmöisiä kilpailuja järjestetään uudestaan, niin jos mulla on pari aukkoa ja mä yhden, niin sitten... Siitä ilmoitaan, että okei, no täällä, ja jos ei olisi ollut mitään muuta, niin en olisi päässyt, ja no niin. En ole taas kilpailemaan. Taas 5 tonnia, niin löysi sittenkin uuden alkuun. Mun mielestä ne viime vuonna, kun oli niitä vastaavia, niin se idea oli siis se, että ekana päivänä piti mennä niin kuin että ne on koneet siellä ja saa rynniä suoraan sisään. Tai siis silleen, niin kuin, että ilman, että sä et saa niin kuin, koskea siihen toiseen koneeseen millään tavalla. Joo. Ja sitten silloin niin kaikki vaan niin suoraan meni baariin juomaan kaljaa näin, että ne palataan huomenna asian. Ja sitten sen toisena päivänä oli se, että niin kuin, tavallaan sai sanoa, että mille sivulle se häkättävän koneen pitää niin kuin, mennä sillä oletusselaimella ja oletusasetuksilla. Elikkä kolmantena päivänä sai asentaa omaa softaa jossa vaiheessa, se ei ole joo, kauhean vastaus. Yleensä ne toisena päivänä meni jo silleen, eli tavallaan se, että se koodekoneeni kävi hippaloimassa jollekin sivuilla, ja sitten sieltä ajettiin, niin kuin, ja se oli tyyliin siis semmoista, niin kuin, että niin kuin käynnistä joku videoleike tai tämmöinen näin. Et joo, mutta tämä kaatui jo ensimmäisenä päivänä. Joo, että niin kuin, tavallaan niin kuin siihen vertaan nimenomaan, jos niin aikaisempiin vertaan, niin tavallaan, jos tässä sitten niin mennään tosissaan ilman siihen, että niin se kohdekone tekee mitään, niin sinällään ihan huolestuttavaa, mutta hyvä, että löytyy sekin reikä. Mutta joo, mutta mitenkäs nämä muut koneet? Linuxi, menikö sinne kukaan sen? Windowsiin meni kyllä, mutta... Kaikki mentiin tokana päivänä, paitsi ei saatu mikä se on se Googlen sellainen, Chromea ei saatu kaatumaan, ja ilmeisesti sitten Vistalla. Niin, eli oliko tämä nyt, niin kuin, tämä oli selain kysymys, pitäisi lukea nämä jutut oikeasti. Nyt rupesin oikein pläräilemään, niin kyllä se Charlie Milleri nyt ilmeisesti Safarin kautta meni sisään. Joo, kyllä se, joo nimenomaan joo. Safarin kautta. Joo, kyllä se näin oli. Joo, oliko tänä vuonna niin kuin eri peli, koska just toi mullakin jäi mieleen, että, niin kuin, että sitten oli joku, joka inisi, että miksi niin kuin Opera ei kukaan yrittänyt edes näin ole. Se, että sitä ei käytä kuin Henrik ja sitten joku norjalainen. Joo. Apple sanoo, että Podium rikkoo iPodin tavaramerkkiä. No niin, hyvä. Next. iPhonea ilman sopimusta. Mikäs uutta tässä on? Se on Jenkeissä. Jenkeissä, mutta siis mä en nyt niin kuin hämmentää, niin mä en ihan niin kuin, koska tämä nyt sattuu mulle tämä silmään, mutta... Onko tämä nyt vaan niinku, oikeasti vaan niinku jenkkilä koskeva uutinen? Se on vain jenkkilä, koska Suomessa... Eli tämä on, niin on niinku periaatteessa sama, mikä niinku olisi Suomessa Sonylla. Eli ilman sopimusta tarkoittaa sitä, että sä joudut ottaa sen liittymään. Eli joo, ja se on edelleen operaattori lukittu, mutta sun ei tarvitse joo, maksaa sitä kuukausimaksua niistä. Okay. Okay. Eli ei yhtään mitään. Ja siinä joku vielä laski sen, että se on ton lukitsemattoman iPhonein ostaminen on $200 kalliimpaa kuin se, että sä käyt ottamassa sen sopimuspuhelimen ja irtisanot sen sopimuksen. Maksat sen rangaistusmaksun, että se matematiikka ei oikein toimi. Ja ehkä tästä voimme ymmärtää, minkä takia maailma on tämmöisessä lamassa. Lasia menee pilveen. Lasi on yhdistymässä pilvialoittelija Vuolan kanssa. Vuola. Aloittelija. Niin, startup. Aloittelija. Kovalevyn firmojen ja pilvivarastojen yhdistäminen voi tuottaa hyvinkin mielenkiintoisia synergioita. Mä kirjoitin ton tekstin silleen, että kuinka monta pilvenpolton vihjettä mä saan siihen niin kuin yhteen uutiseen. Ja joo, toi on musta ihan kiinnostavaa, koska ja spekuloitiin esimerkiksi Buzz Out Loudissa, että jos useampi firma menee tohon suuntaan, niin sehän olisi aika hillittymän hyvä diili, jos sä saisit, niin kuin, kun sä ostat kaupasta kovalevyn. Niin kuin siihen hintaan kuuluu samalla myöskin pilvitilaa, eli sä voit tehdä sitten varmuuskopioita myöskin johonkin isommalle serverifarmille. Ja minähän olen suuri pilvisysteemien vastustaja, mutta mun mielestä justiinsa varmuuskopio- ja jakelukanaviahan tietysti pilvisysteemit on erittäin hyviä. Tarkoitatko siis, että menee tämmöiseen perinteiseen, että osta yksi... ota kaksi, maksa yksi. Eli toisin sanoen, saat kotiin yhden kiintolevyn ja saman verran sitä tilaa jostain farmilta. Joo, ja siis tämähän ei ole tällä hetkellä tilanne, että se on ihan vain spekulaatio. Ei, mutta siis mitä muuta logiikkaa tässä olisi tuossa ostossa? Siis periaatteessa se olisi, en mä ainakaan näkisi, että se mikään huono ajatus olisi. Mut, joo, siis nyt tässä puhutaan kritisoida spekulointia, mutta siis spekulaatiota, mutta mä en itse en näe kauhean niin kuin hedelmällisenä sitä, että, niin kuin, kun ostaa kovaa levy, niin tavallaan se sidotaan siihen se. Ei sitä sidota siihen, vaan se on niin kuin lisäpalvelu. Joo, se on lisäpalvelu, mutta, niin... tai sitten mä näkisin, että tällä hetkellä nyt jaetaan ilmaiseksi sitä tilaa farmeilta, niin hei, come on. Toihan on selvää, tuossahan on ihan selvä rahastuskeino. Henrik väittää, että se ei ole korvari kapitalisti. Heti keksii bisnesidea. Minä olen porvari, minä olen kuluttajan puolella ja mun mielestä se on etu kuluttajalle, etenkin jos kovalevyn hinta ei nouse ja kovalevyn hinnathan nyt pahemmin ei nouse, että siis saattaa olla, että se on sitten vähän isompi kuin mitä se kaikkein minimissään voisi olla, mutta siis kovalevyjen hinnat tulee niin hirveällä vauhdilla alas koko ajan, että vaikka onkin tällainen sosialisti kuin minä, niin kyllä voi maksaa niin kuin kovalevystä nykypäivänä ehkä jopa pari euroa ylimääräistä, jos siihen kuuluu pilvitilaa mukana. Se on totta. Vai tuleeko sitten mainonnassa ongelmia, kun aletaan myymään ne terasia levyjä, missä oikeasti onkin vasta fyysistä tilaa, vaan se 100 mega aina lopu on siellä pilvessä. Ollaan taas parikaadeilla, että kun en mä sitä tajunnut, tässä lukee pienellä, että lopputila on pilvessä. Näitähän itse asiassa... Tai melkein pilvessä. Joo. Siis silleen pilvivarmuuskopiointia käyttävänä, niin en silleen välttämättä näe tätä bundlausta nyt ihan niin kuin, kovinkaan niin kuin selvänä sitä etua. Mutta. Hienoa. Hyvä. IBM on menossa ostamaan Sunin. International Business Machines on osoittanut kiinnostuksessa ostaa Sun Microsystems. Sisin 7 miljardin dollarin hinnalla, pieni summa. Siirto on uusin osoitus IBM:n kiinnostuksessa siirtyä rautavalmistajasta softayritykseksi. Mielenkiintoinen kysymys on Sunin avoimen koodin projektin asema, jos yrityskauppa toteutuu. Mä en löydä nyt yhtään tarttumapintaa minun elämään tällä, mutta No siinä mielessä musta on ihan mielenkiintoinen nimenomaan, koska Sunhan vetää paljon näitä Erkanin haamia avoimen koodin systeemejä. Ja sitten jos IP, niin no sähän vihaat Open Office ja käytät mieluummin niin, no, Google-dokseja. Se johtuu siitä, että ne on oikeasti paskoja, että siinä ei mitään periaatteellista ongelmaa. Niin kuin Google Docs ei ole paska. Mutta siis se semmoista ei mullakaan tuossa niin kuin kauhean enempää sen ihmeempää sanomista on, mutta siis onhan se iso diili ja sinänsä mielenkiintoista, että samaan aikaan kun IBM heittää niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä ulos ovesta, niin se käyttää 7 miljardia kertaa tuommoiseen, niin onhan sekin hieman mielenkiintoista strategiaa, mutta saa nähdä. Täytyy sanoa, että mä kyllä mielelläni jättäisin tämän näkemättä, koska mulla on jotenkin, mä oon jotenkin kovinkin jostain syystä, minusta on tullut kovin Sun Microsoft Systems sympaattinen henkilö, ehkä justiinsa sen takia, koska ne kontribuoi niin paljon avoimen softan kehitykseen, ja sitten taas IBMstä mulla ei ollenkaan niin positiivista kuvaa, vaikka niilläkin kyllä on ihan hyviä progiksia ja muita, mutta jotenkin ne ei vaan tunnu yhtä sympaattisilta. Joo, tuossa sitten semmoinenkin pointti, että tuo yhdistymisen jälkeen heillä olisi 65% markkinoista, ja täten sitten olisi taas kaikki maailman Amerikan oikeusistuimet ihmettelemässä, että onko heillä nyt sitten jonkinnäköistä monopolia ja määräävää markkina-asemaa ja muuta vastaavaa sen jälkeen. Saa nyt nähdä, kun nämä kaikki systeemit romahtamassa niin hirveätä vauhtia, että saa nähdä, kehtaako ne estää kauheasti kauppoja tässä markkinatilanteessa, mikä siis henkilökohtaisesti... Sanon, että se ei pitäisi olla mikään peruste, mutta toisaalta samaan aikaan on annettu useampia satoja miljardeja dollareja yhdelle pankille, niin mä luulen, että kilpailuviranomaisten mielenkiinto saattaa olla hieman muualla tällä hetkellä. Sekin voi olla. Hyvä näin tai huono näin. Mennään lyhyisiin, jotta saadaan ohjelman vihdoinkin loppumaan. Tuleeko tästä lyhyitä, en tiedä. Sanon kuitenkin, MP3 HD. Yeah. Voi sanoa, että jos joku on niin sanotusti purkkaviritelmä, niin tämä piilotetaan se ylimääräinen data ID3 tageihin. Musta on niinku siis sinällään ihan niinku mistä ehdottomasti tämä on niinku semmoinen kehityksen suunta, jota niinku pitää viedä eteenpäin. Tämä ei ole niinku missään nimessä se niinku se niin kuin hieno päällepysäkki, mutta siis se, että jos oikeasti saadaan tehtyä yksi tiedosto, joka sisältää niin kuin tämmöisen häviöttömän niin kuin audion ja sitten tämmöisen pakautun, joka on yhteensopiva suunnilleen kaiken kanssa, näin, niin minä näytän vihreätä valoa, mutta on tuo, siis kyllä kieltämättä, kuten sanoit, tuolta purkempaa ei kyllä oikein löydä. Eli siis ja, lyhyt kuvaus niin kuin niille, jotka ei uutista vielä lukenut. Eli tuota, Thomson on kehittynyt tämmöisen uuden MP3 HD-formaatin, jossa, joka sisältää sen, niin kuin sen biisin, niin kuin sen MP3-biisin pakattuna. Lisäksi sitten tässä on MP3-seen pystytään näitä ID3 ja mitä muita niin kuin metatagien avulla tämmöistä metatietoa lisäämään. Niin sitten, jos sanotaan joku 5 megatavua vie yksi biisi normaalisti, niin sitten sinne se on 25 työnnetty tavallaan dataa sinne metatietopuolelle. Ja tavallaan sitä purkamalla niin saadaan aikaan musiikkitiedosto, joka on niin kuin häviötön, eli samanlaatuinen kuin se CD:llä ollut esimerkiksi biisi. Eli tämä, jos pistät soittimen, joka tukee tätä, niin se soittaa sen sillä täyslaatuisena, mutta jos työnnet soittimen, joka ei tue tätä, niin soittaa sen perus MP3-biisin pakatun. No siis sehän on, siinä on hyvä pointti. Mä en nähnyt tota, että siinä oli, mä mietin aluksi, että no mitä helkkari eroa täällä on jollakin flakkille tai näille lukemattomille Apple-losseille ja tommosille. Se, että se on taaksepäin yhteensopiva, niin se on tietysti hyvä, mutta siis kuinka monta näistä on jo yritetty ja kuinka moni näistä on epäonnistunut? Mehän kaikki esimerkiksi tämäkin ohjelma tälläkin hetkellä laitetaan MP3 Pro-muodossa, eikö totta? Mitään haju. Mitä? Niin, juuri. Who cares? MP3 Pro oli lähestulkoon täsmälleen vastaava, mitä noin yritti lyödä läpi, mutta joka ei mennyt. Täällä on hieno nimi, MP3 HD. Pro on dead, HD on uusi Pro. Se on totta. Ensi syksynä tulee uudet MacBook HD. Mutta siis miettikää nyt semmoinen puoli, että sulla on se 5 minuutin kappale. Se on vienyt just ehkä se 4-5-6 megaa tilaa. Sitten sulla tulee se 5 minuutin kappale ja se vie joku 30 megaa tilaa. Niin, kyllä mä voin katsoa, että juu, saa lähteä häviättömyys kävelemään. En minä ainakaan sitä ylimääräistä tilaa rupea käyttämään. No, ei kannata tätä suflea ostaa ja siis kun näiden tilat no, kasvaa, niin ei sinänsä tule mitään väliä, mutta mieluummin mäkin tekisin esimerkiksi niin, että mulla on erikseen sitten se häviötön ja häviöllinen tiedosto, että mä voin hallita sitä ja no, mehän nyt... Ei, mutta tavallaan siis se catchihan on siinä tavallaan, että jos tämä HD-versio on se tuote, mutta tavallaan sitten tulee, että kun porukka itkee, kun tämä ei toimi missään, niin kuin muussa kuin siis, tässä HD-soittimessa, niin sitten tavallaan saat sen toimimaan myös muualla. Okei, se paisuu näin, mutta sehän niin edelleen siinä ei tule sitä ongelmaa, että sulla on sitten semmoinen vaan se iso tiedosto, joka ei toimi muualla. Mutta otetaan esimerkiksi, hyvä esimerkki on JPEG ja sitten raakakuvadata. Niin kyllä mulla on ainakin itselleni se raakakuvadata ihan eri formaatissa. Kun sitten, että mä yrittäisin sitä JPEGia pistää häviättömäksi. Et mulla on yleensä 2 kuvaa, minkä mä kameralla otan. Toinen on JPEG ja toinen on sitten se raakaformaatti. Joo, no toi on vähän jotenkin eri asia, kun tavallaan toinen on, tää on niinku kulutukseen, tai nää kuvapuoli on niinku taas editointia varten. Että tuota. Mutta, niin, no se vähän riippuu siitäkin, että no, myönnetään kyllä, JPEG alkaa olla oikeasti aika hyvää tasoa nykyään, että voi ottaa kuvat JPEGin ja viedä tulostukseen, mutta kun tulee semmoiset sopivan näköiset valoisuusilmiöt näkyviin, niin kyllä se siellä vaan aika nätisti näkyy. Joo, mutta tämä analogia tuolle sun mallille olisi se, että niin tuossa tulisi sinne ID3-täkeihin olisi työnnetty niin ne soittimet eri raitoina, että tuota, jos tähän nyt ruohon lähdetään vertaamaan. Että tuota, no joo, se, mikä ajatus mulla tuossa oli, niin mä otan oikeasti mieluummin MP3, ja jos mä haluan semmoisen formaatin, missä ei ole yhtäkään bittiä kadonnut, niin mä otan siihen sitten jonkun ihan sille dedikoidun. Mä en pysty meinaan uskoa siihen, että toi purkkaviritelmä on tehokas. Ei varmaan olekaan. Ja minullakin on tämmöinen systeemi, mulla on, no mä pakkaan musat, mitkä mulla on iPodilla, niin 320-bittisenä AAC:nä, että se ei ole edes kauhean pakattua, mutta mulla on ne pakatut on soittimella, ja sitten minulla on CD-levyjä, joissa on pakkaamaton musiikki, ja minusta se on oikein hyvä systeemi. Mm. Sekin on totta. YouTube-sovellus S60. Onko tossa mitään uutta? Noitähän on vinopinoja. Merkka, puolustele. Niin, että mikä Kookleta. Tässä, mikä tässä on uutta? Olit ne uutinen. Mikä tässä nyt on uutta? Ai jaha. Minkä takia sä sitten tuot sen tänne? No ei, kun minä halusin tietää. Ai niin, on, sen takia sä oot laittanut siis, myös tämän P3-vuodin. Menet YouTube-sivuille S60-luurille, niin avot, siellähän toimii koko härpäke samalla, kun Veppi se laittaa. Ei, se on kuulas. Eikä ole, kun se toimii aivan upeasti. Käytä päivittäin, tai ainakin melkein päivittäin, ainakin joskus. On ainakin kerran käyttänyt. Siis niinku... Hiski voi sanoa, että se YouTube-sovellus ei toimi. Mikä? En tiedä. Tämä vai minä aikaisemmin. Mennään eteenpäin. Pidotepäin syytä. Tämä on, en tajua. Pistäkää palautetta puhuin. Pistäkää palautetta, selittäkää. Kertokaa, mikä tässä nyt oli, mikä takia tämä on uutinen. Ja miksi on meidän listalla? Pidotepäin syytetyt puuttaisivat serverin oikeusselistä käsin. Entä sitten? Pojat aika kovia sällei. Nämä niillä on samanlaiset EVVK-systeemit kuin Eero. Ilmeisesti. Mielestäni mielenkiintoisempaa on se, että mä en tiennyt, että se oli viimeinen päivä sitä oikeudenkäyntiä, eli se on loppunut se oikeudenkäynti, ja se oli siis heidän puolustuksensa loppupuheen aikana, kun huomasivat, että ei helkkari meidän sivut on maassa, ja sitten läppärillä vaan oikeus oli VLANilla, ja startataanpas uudestaan, mutta mielenkiintoisempaa tosiaan oli se, että se on nyt loppu se oikeudenkäynti, ja musta oli erittäin hilpeä lukea tässä, että kun hehän teki sen väitteen, mistä mekin puhuttiin silloin, että 80% kaikista heidän sisällöistään on laillista, kyllä, ja sitä täälläkin naureskeltiin, niin syyttäjä ei ole antanut sille mitään vasta-argumenttia, vaan se on sitä uskoisi. Käsitellään siellä oikeussalissa faktana tällä hetkellä. Että mitä mä sanoin? Mä luulen, että tässä käy niin Pirate Bayn kannalta ihan positiivisesti. Kyllä. Milloin kun tulee se tulos? Miten tää on? Niin. Se on ensi kuun 17. päivä. Okei, no. Jäämme sitä odottamaan, kuinka silloin käy. Olympus sanoo, että megapikselivouhutus saa luvan riittää. No. Minä olen soittaa se jinglen taas tähänkin. Heikki puhuu yhtä aikaa. Aloitetaan nyt. Puhukaa joku. Ei vaan. Siis kyllä mä ymmärrän ihan hyvin, minkä takia megapikselivuutus se pikkuhiljaa riittää, koska koko ajan tulee muutama megapikseli lisää kameraa ja sitten kaikki on ihan ihmeessä, että tuommoinen täytyy heti saada. Ja loppujen lopuksi niin tavallisella kuluttajalla riittää ihan hyvin se 4, 5, 6 megapikseli. Olympus sanoo, että 12, ja siis sinähän on nimenomaan se, että siis se on enemmän kiinni sitä optiikasta tässä vaiheessa, kun megapikseleistä, ja itse asiassa, jos sulla on hirveästi megapikseleitä, mutta paska optiikka, niin se on huonompi se kuvanlaatu, mutta kyllä. Sehän on siis looginen syy sillehän, minkä takia se on semmoinen, niin se on helppo numero, jota on suht selkeä markkinoida, että katsokaa, tässä on 3 enemmän. Seuraava askel on se, että niinku milloin lähtee näihin kuluttajatason kameroihin nämä täyskokoiset kennot. No niin, sitähän ne just sanoo, että semmoiseen huomiota kuin näihin numeroihin. Että siihen tulee sitten joku tämmöinen uusi tämmöinen Full HD-tyyppinen hyväitys. Megapikseli HD. Ja sen jälkeen ne keksii jonkun tällaisen, niin kuin, tämä mikä kuvaa tätä kontrastia, eli siis kuinka laajalta alueelta se siis esittää harmaa sävyjä, siis mikä tämä nyt on, dynamic range. Siis. Dynamic. Niin, siis just, että siihen sitten joku tämmöinen suhdeluku, mitä sitten käytetään, se on varmaan se seuraava. Mutta se olisi kätevää, että olisi yksi luku, mitä pystyisi seuraamaan. Mikä, siis kuinka hyvä kamera on? Mun kamera on semmoinen 2.7. Mikäs näissä TV-paneeleissa on se kontrastilukema, siis mihin se perustuu? Siinähän, kun katsoo niitä paneeleita, jos vertailee, niin niitä kontrastisuhdelukujahan ne esittää, eli että mikä on mustan ja valkoisen välinen joku suhdeluku. Joo, siis joku yhden suhde 5000 tai jotain. Joo, mutta siinä on joku semmoinen, että siinä on niin kuin useampi tapa, miten sitä lasketaan. Että siitä saa jotakin ihan käsittämättömän isoja lukemia jollakin dynaamisella kontrastilla. En minä tiedä mikä se. Varoka, eli kaikki huijaa. Nämä on numeroita. AMD:n pomohan sanoi justiinsa, että niin nämä akkukestospeksit, mitä annetaan, niin nämä on ihan paskaa. Ja he ovat levittäneet ihan samanlaista paskaa, että älkää kiinnittäkö niihin huomiota. Et mun mielestä se on aika positiivinen ilmiö tämä, että jos niin kun firmojen johtajat alkaa puhua sen mainosmiehen ohi, että älkää nyt kaikkea saakeli uskoko. Next. Samsung avasi leffakaupan kautta vuokraamon. Joo, tämä on kuullut jälleen tähän sarjaan, että niin kun, siis jossain ulkomailla pelkkä Windows vitusti DRM ei kiinnosta. Mutta nykyisin niin Samsungihan myy tätä, onko muillakin tätä, että niin ostat DVD-resoluutioisen ja saat sitten semmoisen niin mobiile-resolu-version. Tämä on nyt vähän niin Sony-projekti. Onko niilläkin jo sama? Että tavallaan täältä pystyy ostamaan tämmöisen täysresoluutioisen, tai tämäkin on näköinen DVD-resoluutin, eli siis HD-tä tuo leffa. Ja sitten saat semmoisen joku siihen kännykkään sopivan. Tietenkin tämä ymmärtää, kun Samsungilla on näitä laitteita laajasta laitaan, mutta onko tämä nyt tämmöinen niin kuin hyvä idea? Haluatko joku katsoa? Tämä on varmaan niin kuin asioista on keskusteltu niin kuin puhki ja näin, mutta niin onko, jos iPhone kautta iPod on lähtenyt liitoon niin tämmöisenä videon katselualustana, niin mitäs kuuluu näille muille mobiililaitteille? Kauheasti niistä puhutaan, mutta PSP:lle myydään edelleen niitä jotakin ihme pikkukiekkoja, mitä kukaan ei osta, ja niitä saa kylkiäisenä aina jostain. Ostaa eurolla ja muuta vastaan. Niin, no siinähän se just se äiliömäisyys, että sinä ostat jonkun semmoisen niin fyysisen kappaleen, eikä kukaan nyt siinä ei mun mielestä mitään järkeä. Tuossa on ihan niille PSP omistajille ihan hyvä, jotka löytää sen haluamansa elokuvan eurolla jossain. On, mutta niitä varmaan jatkossa näytyy. Mun mielestä tuossa on ihan järkevä idea siis, että myytään esimerkiksi joku DVD, jossa on mukana sitten jossain toisessa formaatissa. Ei tarvitse enää itse kääntää esimerkiksi. Se olisi vähän niin kuin tämä 3HD, en tiedä. Jotenkin se kummittelee koko ajan. Otetaan lisää kakkaa hyllystä. Microsoft julkaisi IE8? Torstaina. Onko se nyt hyvä? Mitä uusia uudistuksia IE8 tarjoaa? Eikö niissä ollut ne värikkäät tabit? Värikkäät tabit, sitten siinä on... Aina mitä mulla on jäänyt mieleen. Se on, kun ne esitteli sen kopypasteon, niin helvetin kauan sitten. siinä on ne... Olisi pitänyt pantata ässää hihassa vähän pitempään. Sanotaan myös, että yksi uusi ominaisuus on, että se noudattaa paremmin web-standardeja. Hei, se on, siis se on just se merkittävä. Ei täydellisesti, mutta paremmin. Mutta niin. Siinähän on joku IE6-moodi kanssa, että tavallaan kaikilla niillä sivuilla, jotka on niinku aikaisemmille IE-versioille tehty, niin tämäkin toimii niillä. Mutta siinä on IE6 ja IE7-moodi, mutta se oletusmoodi on se, niin kun, joka on heidän mukaansa standardiyhteen sopiva. Eihän mikään noista ole täysin standardiyhteen sopiva, mutta se on niin kun huomattava askel eteenpäin. Ja huomioikaa sen... Se ei toimi Windows 7, eli esimerkiksi kun minä olen Windows 7 koneella, niin minun on pakko käyttää tuota jotain, onkohan toi Beta 4 toi versio, mikä tässä pyörii. Mut ja sitten Erkka kysyy, minkä takia minä käytän Operaa. Onko tästä tullut jotain listaa, kun ainakin oli se Silverlight 3 nyt julkistettiin, eli siis tämä Microsoftin vastaus tälle Adobe Airille ja Adobe Flashille. Mutta mä en saanut sitä keynotea pelittämään. Siinä oli joku niiden sivulla ongelma. Tai ja se kertookin meille varmaan ihan tarpeeksi. Se tarvii uusimman Silverlightin, jota ei ole vielä julkaistu. Se kerrottiin siinä. Et sille, että me testaamme sitä tämän videon julkaisussa, sitä uusinta versiota. Niin, onko kellään mitään tietoa? Mitä oikeasti tämä nyt tuo mitään, jotain niin kuin, siis tämmöistä niin kuin silmiinpistävän uutta. Siinä on joku, jos tietysti kuuntelin Windows Weeklyä, niin siihen tulee, sivupalkkiin tulee jotain sellaisia, olikohan, miksiköhän ne niitä sanon, olikohan ne niin kuin strip tai joku semmoinen, että semmoisia pieniä vähän vidget, gadget maisia juttuja, että sivuista voi esimerkiksi sääsivuilta voi laittaa niin kuin siihen suoraan, että siinä näkyy nopeasti sää siinä sivussa ja muuta. Todella ja sitten siinä, jotain, sitten siinä on jotain pika tai siis kirjanmerkkipalkkia ja semmoista, siis semmoisia, mitä on kaikissa muissa selaimissa ollut jo viimeiset 5 vuotta. Hei, mahtaako se saada tämmöiseen sydämiin, että kun on useampi tapi auki, niin sit saa jollakin härpäkkeen näkymään ne kaikki tapit yhtä aikaa. Se tulee sitten seuraavassa versiossa. Ja sitten ne on kaikki eri värisiä. Onko missään selaimessa muuta tuommoista? Oh. Kaikissa muissa. Millain Firefoxista saa se? Eikö siihen joku plugari ole? En nyt muista nimeä. Niin, mutta siis ilman mitään plugareita. No eihän Firefoxi saa mitään. Ei varmaan web-sivut edes aukeaa, niin kun ottaa se web-sivu plugariin. Mä en ole muuten vieläkästä Safari 4. Annan se 4. Mä en ole vieläkästä edes kokeilla. Mä suosittelen, mulla on ollut ihan päivittäisessä käytössä ja toimii mainiosti. Minä suosittelen Operaa. Duunikaveri kuittasi IE8 sillä, että jos kuvittelit, että IE7 oli virheliike, niin älä nyt ainakaan sitä IE8 mene asentamaan. Siis mä oon tosiaan käyttänyt tuota betaa nyt sen takia, koska se on tässä koneella. Ja täytyy sanoa, että mä sitä ehkä kauhean paljon sen pitemmälle käyttänyt kuin siihen, että sain Operan ladattua. Ja sen, silloin kun mä sain tämän... Ja silloin, kun mä käytin sitä pre-betaa, siis Windows 7, ja siinä tuli joku versio siitä Explorer 8 betasta, niin siinä oli se hilpeä puoli, että msn.com, joka oli sen oletussivu, niin se kaatoi sen selaimen. Joten kun sä avasit sen selaimen, niin sun täytyy äkkiä painaa sitä, että se lopettaa sen lataamisen, tai se kaatuu ennen kuin sä saat kirjoitettua siihen osoitepalkkiin mitään. Mutta siis mun mielestä se näyttää hyvin vahvasti IE7:lta, että ei siinä mitään Likkä semmoista niin kuin IE8, niin mä pystyn luen tuonne listasta, googlettelin asiaa. Eli IE8 tukee tiedostojen, joiden koko ylittää 4 gigaa, niin lataamista. Oi! Onko tämmöistä ongelmaa jossakin ikinä muualla ollut? Että... Ei. Ei. Muissa se oli selaimissa. Mä en ole kyllä koskaan mitään noin isoa ladannut silleen niin kuin selaimen kautta. Eikö sä ole koskaan käynyt mitään niin Linuxin imakea käynyt web-sivun kautta lataamassa? Siis Linuxin DVD-imakea. Mä oon, se on, kyllä. Ne menee helposti yli 4 gigaa. Niin menee, eikä ole ainakaan ollut Firefoxilla eikä Operalla mitään. Ei ole koskaan tullut mieleenkään ladata Linuxin. Ja vielä joskin täytyy myöntää, että kyllä mäkin suosin, jos mä Linuxin lataan, niin mä suosin BitTorrentin kautta lataamista, koska se keventää niiden serveritaakkoja. Joo, ja sitten se lataantuu paljon nopeampaa. Mm. Onko se nykyisin niin iso? Siis viimeksi, kun mä olin Linuxin asentanut, niin se on tullut ihan niin kuin CD-kokoisen. Siis niistä on usein CD- ja DVD-kokoiset versiot, että DVD-koko on sitten niille, jotka ei ole koko ajan kiinni netissä, niin siinä tulee sitten kaikki mahdolliset mukana. Sitten tulee jotain kiihdyttimiä, accelerators, ja sitten, eli nämä on jotakin are a type of browser extensions that act on web page content by sending the information to a service of the user's choosing. What? Mennään eteenpäin. Mennään. Firefox-kännykkäversiosta on tullut ensimmäinen beta ulos, joka toimii Nokian N810 internet-tabletissa tällä hetkellä. Jipi. Se on laaja käyttäjäkunta, Erkka ja 2 muut. Itse asiassa näin enää edes käytöstä, satuu käytöstä. No niin. Mutta hei, eikö tota mukaan ole... Minusta on kauhean vaikea nyt mieltää niin kuin, siis jotain tabletti-Firefoxia niin kuin mobiili-Firefoxina. Siis se on kuitenkin aika käyttöliittymälle, annetaan pikkusen erilaiset pelimerkit siinä. Mutta eikö Firefox niin kuin... ollut aikaisemminkin jo niin kuin tolle tabletille, N8? Vai onko se ollut sitten joku Mozilla juttu? Koska mulla on nimittäin, oli jo vuosi sitten varmaan joku, joka sanoi itsensä Firefoxin. Tai oliko se sitten Mozilla? Se oli ihan kammottava. Eikö siinä ollut pelkkä enginä? Varmaankin joo. Ja toi siis näyttää muuten, ihan kun tuossa oli joku video, missä demottiin sitä, niin se näyttää täsmälleen samalta kuin Safari näyttää iPhoneissa. niin kuin käyttöliittymältä. Mielenkiintoisia eleitä myös sormille keksitty siinä, jotta. Mutta hyvä näin. Viikon irtisanomiset Nokia potkii pois vaivaiset 1700 ihmistä. Irtisanomat koskevat käytännössä kaikkia osa-alueita saappaita lukunottamatta. Eikö ne tee vielä saappaita? Ei. Ei ole tehnyt enää pitkää aikaa. No tekeekö sen renkaita vielä? Se on Nokian. Siinä on N perässä, se on eri firma. Joo. Okay. Joku osti sen. Okei, no sit se koskee ihan kaikkia. Sitten se koskee kaikkia. 1700 sieltä. Mistä oli yllättävän paljon, kun niistä 700 ollut Suomesta? Mä en tiedä, onko tää sitä samaa lajia. Mulla tuntuu, että tää on erilainen. Itse asiassa, mitäs tuossa Iltalehdessä, kun uutisoi tätä asiaa, oliko se nyt tiistaina? Siinä oli tämmöinen tieto, että oliko se 700 koskee sitten Suomea. Joo. Tai sitten on muista vaan väärin. Huono homma ihmisille. En tiedä, mitä tekee tuotteille, mutta jos niin kuin voisivat vaikka vähentää sen vuotuisen puhelinmallimäärä vaikka niin kuin 5. Niin kyllä, niin kuin niitä niin paljon tulla. En tiedä. Syntymäpäivä onnittelu. Täytyy kai nyt jokaisella jotakin olla. Jokaisella on erilainen puhelin. Syntymäpäivän onnittelu, tällä väitetään vielä lopuksi. Moderni internet täyttää 20. Eli 20 vuotta on tullut kuluneeksi siitä, kun Tim Berners-Lee julkaisi tällaisen tutkimuksen, missä se siis demonstroi World Wide Webin käyttötekniikan. Onhan internet ollut siis 60-luvulta, vai mistä se on ne systeemit, mutta tämä on siis modernilla internetillä nyt, tarkoitetaan tätä, mitä mekin käytetään. Täytyypä sanoa, että enpä ole aikaisemmin tajunnutkaan, että miten varhaisessa vaiheessa sitä sitten on ekan kerran itse käyttänyt. Niin. Tai että on hirveän vanhoja. CD täyttää 30 vuotta taas. Tekniikoita oman elämän varrelta. Mulla on vanhin CD-levy muuten vuodelta 1984, se alkaa olla aika vanha jo, niitä ei silloin sinä vuonna tarjottu hirveän montaa vielä julkaista. Oho. Onko se hankittu sinä vuonna vai jälkikäteen? Jälkikäteen Divarista löysin, mä en edes tajunnut sitä ensin. Mä ruusin vaan ihmettelemään, kun tässä kansi vihkosessa niin luki vaan jotain varoituksia, kun laseri osuu silmään ja niin kuin kaikkea mahdollista. Tämä nyt ei näytä ihan normaalilta, oli pakko tarkistaa jostain, että tämähän on ihan originaali. Joo, mulla taitaa olla yksi CD, olikohan se vuodelta tyylin 82, ja se on, siinä on siis jotain klassisen musiikin parhaita hittejä, en ole itse maksanut siitä, mutta se on ihan siihen aikaan oikeasti hankittu, se on ollut semmoinen demolevy, että kuunnelkaa nyt kuinka hienoja CD:t on. Hyvä näin, paljon onnea heille. Ja niin kuin kaikki vanhat CD, niin se kuulosti ihan paskalta, koska sitä ei ollut masteroitu. Aivan, mutta se oli CD. Ja sitten, mä en laittanut sitä listalle, mutta Windows 3.1 täytti 17 vuotta. Oi, onneksi olkoon. Ensi vuonna paljon. Ei, se pääsi melkein jo aikuisen ikään. Kyllä, kyllä. Muistaa ensi vuonna onnitella ja viedä. Mutta se tapettiin jo. On se aika traagista. Se kuoli 17-vuotiaana, eikö siis 16-vuotiaana itse asiassa. Onkohan se näitä hankikänniteinejä? Siitä on vaikea lähteä veikkaan. Mutta se oli hyvä tapaus. Muistan hänet nuorena poikana, niin oli kyllä lupaava tapaus. Mutta tähän loppui hänen tarinansa. Tähän loppuu myös puhujankulman tarina tällä kertaa. Onneksi niin päästään myös kaikki nukkumaan. Kiitoksia panelisteille. Kiitos Lari, että saavuit jälleen kerran paikalle virkistämään mieliämme. Ensi viikko voi olla taas vähän hiljaisempaa, mutta koitetaan. Katsotaan. Alkaa itselläkin ääni mennä, katsotaan kuinka hiljainen viikko tulee muutenkin. Eerollekin kiitokset jälleen kerran. Ja pahoittelut siitä, että sinulla ei ole mitään uusia aiheita omaan ohjelmaasi. Joo, eipä mitään. Ensi viikolla en pääse, mutta voisin sen kunniaksi sivistää tätä hiukan. Nimittäin erehdyin lukemaan tietokonelehden foorumeita, ja siellä oli tästä MP3HD:stä mielestäni niin hyvä kommentti jollain. Tästä formaatista, kun kirjoitettiin, että uusi formaatti voi siis olla jopa 5 kertaa suurempi kuin vanha, niin täältä sitten ryntää Tietomaatti-nimimerkillä joku kommentoimaan tähän, että formaatit ovat abstrakteja käsitteitä, niillä ei ole fyysisiä mittoja, joten formaatti X ei ole suurempi tai pienempi kuin formaatti Y. Sen sijaan formaattiin X pakattu tieto voi viedä enemmän tilaa kuin Y-muodossa oleva. Sitähän eli mä just tarvitin. Tätä kutsutaan myös näsäviisasteluksi. Kiitoksia Erkalle, että saavuit näsäviisastelemaan paikalle perinteiseen tyyliin. Kiitoksia luostavista uutisista, niin kuin YouTube-sovellus S60 sekä MP3 HD, ne olivat hyviä. Ja pistäkää palautetta, jos keksitte, minkä takia YouTube-sovellus S60 siis oli hyvä uutinen. Ja kiitoksia myös Enrikille perinteiseen tyyliin taas paikalla täällä. Windows 7 beta ja Skype 4 beta, eikä kaatunut ei kertaakaan. Ei kaatunut. Ei pöllön päällä. Kiitoksia kaikille, jotka olivat kuuntelulla myös liven puolelle. Kiitos kaikille, jotka olivat Irkin puolella. Nyt lista on niin pitkä ja kello on niin paljon, että mä teen poikkeuksen, enkä edes lue niitä, vaan toivotan kaikille oikein mukavaa iltaa. Käykää osoitteessa puhujankulma.com ja pistäkää palautetta puhujankulma.com osoitteeseen. Ja ensi viikolla uusia aiheita. Katsotaan, onko sulla Applea näin paljon. Moi moi. Saakka me ollaan kuultu myöskin nää tunnarit. Tästä. Ja minäkin. Tän siitä saa, kun jättää yhden viikon väliin.